ก็ความในสุตตานิบาตคัมภีร์คุตกานิกายวันนี้มาขึ้นคาถาที่5คักขาวิสานสูตรเนี่ยในหน้า148ก็ความในอัตถกถาคักขาวิสานสูตรกล่าวว่าได้ยินว่าพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นพระโยคาวจรคือผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนาในพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะท่านนั้นทำกาลกิริยาแล้วก็ไปเกิดในตระกูลเศรษฐีอันมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากในกรุงพาราณสีก็เชื่อว่าเป็นคนที่สั่งสมบุญไว้เป็นอย่างดีแต่ว่ากิเลสก็คือกิเลสนะเขากลายเป็นคนมีราคะเพราะเหตุนั้นจึงประพฤติล่วงภริยาของคนอื่นได้ถึงแก่กรรมในชาตินั้นแล้วก็เกิดในนรกหลังจากหมกไหม้อยู่ในนรกนั้นแล้วพ้นจากนรกก็ถือปฏิสนธิเป็นหญิงในท้องของภริยาเศรษฐีด้วยเศษกรรมคือวิบากที่เหลือก็คือเพศชายเพศหญิงมันก็เป็นสิ่งที่สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามสมควรแก่ศีลเนี่ยถ้าศีลดีก็เพศชายถ้าศีลไม่ดีก็ชายก็แปรไปเป็นหญิงแต่เป็นหญิงแล้วยากที่จะกลับไปเป็นชายคืนเขาบอกทำไมอ่ะก็เพราะโมแต่ยินดีในเครื่องประดับเป็นต้นเท่านั้นเราโมแต่ติดในเครื่องประดับติดในอะไรเลยละอยากก็เลยยากไหมนี่พูดถึงด้วยเศษกรรมนั้นนะท่านก็ร่างกายท่านบอกว่าร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่มาจากนรกเนี่ยย่อมเป็นของร้อนเขาบอกว่าเป็นคนที่ตัวร้อนหรือเปล่าไม่ทราบนี่อาจจะเข้าเขาท่านเนี่ยคือไม่รู้นะของมาในพื้นฐานบางความคิดเนี่ยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าคนอื่นเขาบอกว่าเขามีบุญเกิดมาจากที่ดีมาจากสวรรค์จากโน่นจากนี่นะแต่เขามามีความรู้สึกลึกๆว่าเรามาจากนรก จริงเนี่ยนะว่าเพิ่งเหมือนกับว่าผ่านมาหยกๆเนี่ยนะเหมือนว่ามาไม่นานเท่าไหร่เหมือนกันอันเห็นภาพของสัตว์นรกนี่นึกโอ้ยขนลุกเลยกลัวกลับไปอีกว่างั้นมีความรู้สึกแบบนั้นต้องทำบุญหนีก็เลยบอกว่าร่างกายของสัตว์ที่มาจากนรกเนี่ยตัวมันร้อนแต่สมัยใหม่เขาก็บอกว่านั่นกรดมันออกมากอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นภริยาเศรษฐีคนนี้พอตั้งแต่มีครรภ์เนี่ยนะท้องก็ร้อนบริหารครรภ์โดยยากลำบากยากเข็นแล้วก็ได้คลอดเด็กหญิงโดยการนะแม่ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องแม่นี่เดือดร้อนตลอดเลยนะท้องร้อนมากนะร้อนผิดปกติว่างั้นจำเดิมแต่วันที่นางเกิดมาเป็นที่เกลียดชังของมารดาบิดากรรมประเภทกามเมสุมิจฉาจารนี่จะเป็นอย่างนั้นพอคลอดออกมาแล้วพ่อแม่ไม่ชอบขี้หน้าเลยนะและพวกบริวารชนที่เหลือก็เหมือนกันทุกคนคือเกลียดโดยไม่มีเหตุผลเป็นที่ตั้งแห่งรังเกียจโดยไม่มีเหตุผลทำไมอ่ะเพราะมันสมแก่กรรมคือกรรมประเภทนี้เนี่ยนะถามว่าบุตรภริยาครอบครัวเป็นต้นเขาพอใจไหมที่คนไปทำเช่นนั้นนะเป็นที่เกลียดชังตั้งแต่ตอนทำกรรมฉันใดเวลากรรมให้ผลก็เป็นที่เกลียดชังของแม้กระทั่งพ่อแม่ปกติรักลูกอยู่แล้วแต่ลูกคนนี้พ่อแม่กลับไม่รักเนี่ยนะลูกสาวคนนี้พ่อแม่ไม่รักก็เพราะเศษกรรมที่เหลือพอเลี้ยงดูเจริญวัยเติบโตมารดาบิดาก็ยกให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งพอแต่งงานมีสามีก็แล้วเป็นที่เกลียดชังของสามีอีกผัวก็ไม่รักนะอาจจะแต่งด้วยเหตุผลหลายๆอย่างแต่ว่าผัวไม่รักพ่อแม่ผัวก็เกลียดชังในตระกูลแม้นั้นครั้นเขาปราศัยนักสัตว์กระเริกหมายความว่าได้เวลามีงานมหรสพมีสวนสนุกเป็นต้นเนี่ยนะบุตรเศรษฐีก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะเล่นกับธิดาของเศรษฐีนั้นแปลว่าสามีเนี่ยไม่รักตัวอยู่แล้วถ้ามีการมีงานจะชวนเมียไปเที่ยวไหมก็เลยไม่ไปกับภริยาแล้วก็ไปเที่ยวเล่นตามไปหาคนที่ตัวเองชอบนะนางนั้นพอได้ฟังคำพูดอย่างนี้จากพวกทาสีคือทาสหญิงทั้งหลายก็เลยเข้าไปหาบุตรเศรษฐีไปค่อนพูดแบบคนน้อยอกน้อยใจด้วยประการต่างๆว่าข้าแต่ลูกเจ้าธรรมดาสตรีแม้ถ้าเป็นน้องสาวของพระราชา ทั้ง10พระองค์ก็ดีเป็นธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิก็ดีแม้ถึงอย่างนั้นก็เป็นผู้ทำงานรับใช้สามีเมื่อสามีไม่พูดจาไม่พูดเจรจาด้วยก็เสวยทุกข์ดุจถูกนะเหมือนถูกยกขึ้นสู่เหลาเขาบอกมีความทุกข์มากนะที่สามีไม่พูดด้วยไปเที่ยวก็ไม่ชวนไปเนี่ยนะก็เลยพูดต่อไปว่าถ้าดิฉันควรแก่การอนุเคราะห์ก็ควรก็อนุเคราะห์ถ้าสมควรที่จะเลี้ยงดูควรที่จะมีใจสงสารก็ขอให้สงสารถ้าไม่ควรแก่การสงสารก็ให้ทิ้งซะเถอะน้อยใจมากนะฉันจะกลับไปสู่ตระกูลของญาติบุตรเศรษฐีก็เลยกล่าวว่าช่างเถิดนางคุณสวยนะอาจจะประชดนิดๆแต่นะบอกเจ้าอย่าโกรธเลยจงเตรียมการเล่นพวกเราจะเล่นนักษัตริย์ก็ที่จริงเนี่ยนางคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญนะอดีตชาติเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นพระภิกษุบวชมาอย่างดีนะแต่ว่าแม้พลาดไปพอพลาดมาแล้วหลังจากนั้นก็เศร้าอย่างเดียวธิดาเศรษฐีก็เกิดอุตสาหะด้วยเหตุสักว่าถ้อยคำปราศัยแม้ประการเพียงนั้นเนี่ยนะดีใจมากที่สามีพูดด้วยนะอนุญาตให้ไปเที่ยวด้วยก็ดีใจก็เลยคิดว่าพรุ่งนี้เราจะเล่นนักษัตริย์แล้วก็จัดแจงของเคี้ยวของบริโภคจำนวนมากในวันที่สองวันเที่ยวจริงเนี่ยนะวันแรกก็เข้าไปเที่ยวและไปจ้างหญิงแพทย์สยามไปเที่ยววันกลับมาบ้านภรรยาก็ต่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปด้วยกันก็แล้วกันพอวันที่สองบุตรเศรษฐีก็ไม่บอกเลยไปคนเดียวอีกเนี่ยนะเพราะวันก่อนก็ไปคนเดียวไปหาพวกเอาข้างหน้าวันนี้ก็ไม่ชวนนางไปอีกนางก็เลยคิดว่าจักส่งไปในบัดนี้นะใจนี่ก็เดี๋ยวก็สามีมารับไปนั่งแลดูทางอยู่นั่นแหละจนตะวันสายก็เลยส่งคนทั้งหลายไปถามดูว่าบุตรเศรษฐีเป็นยังไงช้าจังคนเหล่านั้นก็กลับมาบอกว่าบุตรเศรษฐีไปเรียบร้อยแล้วนางก็เลยถือเอาของเคี้ยวของบริโภคนะที่ตระเตรียมนั้นทั้งหมดขึ้นสู่ยานปรารภไปเพื่อจะไปอุทยานบอกเขาไม่ให้เราไปเราก็ไปคนเดียวก็ได้อย่างนั้นลำดับนั้นพระประเจกพุทธเจ้าที่เงื้อมนันทมูลกะออกจากนิโรธสมาบัติในวันที่7ล้างหน้าที่สะอโนดาตเคี้ยวไม้สีวันนาคลดานึกอยู่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวภิกษุณที่ไหนเห็นธิดาเศรษฐีนั้นก็รู้ว่าธิดาเศรษฐีคนนี้ทำสักการะในเรากรรมนั้นจักถึงความหมดสิ้นไปเนี่ยนะเศษกรรมที่ไปล่วงกาเมจะหมดแล้วถ้าเราไปสงเคราะห์นางท่านก็ไปยืนที่พื้นมโนศิลากว้าง60โยชน์ที่ใกล้เงื้อมนั้นนุ่งถือบาจีวรเข้าฌานแล้วก็อาศัยฌานมีอภิญญาเป็นบาทก็เหาะลงมาที่สวนนั่นนะทางของธิดาของเศรษฐีนั้นก็เดินสวนทางมานะบุตรธิดาเศรษฐีนั้นก็มุ่งหน้าไปในกรุงพาราณสีพระประเจกเนี่ยเดินมุ่งหน้าไปสู่กรุงพาราณสีนางทาสีทั้งหลายเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้านั้นแล้วก็บอกแก่ธิดาเศรษฐีนางเห็นพระประเจกกับพุทธเจ้านั้นแล้วก็ลงจากยานไหว้โดยเคารพอุปนิสัยความที่อดีตชาติเคยเป็นนักบวชพอเห็นแล้วก็มีศรัทธาเลื่อมใสก้มลงกราบไหว้โดยใจเคารพรับบาตรให้เต็มด้วยขาชนียะโภชนียาหารที่ถึงพร้อมด้วยรถทั้งปวงเนี่ยนะกระว่าอาหารที่เตรียมมาที่จะไปทานกับสามีเนี่ยทำบุญหมดเลยพอทำบุญเสร็จก็ปิดด้วยดอกปทุมเอาดอกบัวนี่วางไว้ข้างบนทำดอกปทุมไว้ใต้บาตรข้างบนก็เป็นดอกบัวข้างล่างก็เป็นดอกบัวถือกำดอกไม้เข้าไปหาพระประเจกพุทธเจ้าถวายบาตรที่มือของท่านไหว้แล้วก็ถือเอากำดอกไม้ตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญดิฉันเกิดในที่ใดๆก็ขอให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมหาชนในชาตินั้นๆเหมือนดอกไม้นี้เถิดเนี่ยนะเหมือนดอกไม้เป็นที่รักเป็นที่พอใจใช่ไหมพอเกิดมาชาตินี้เขาพูดแบบภาษาชาวบ้านเรียกคนอาภัพรักนะพ่อแม่ในรังเกียจตั้งแต่เล็กกันน้อยคนรอบข้างเกลียดไปอยู่สามีก็ไม่ชอบเป็นที่เกลียดชังของชนเหลือเกินเลยนะต่อไปเกิดหน้าที่ใดๆก็ขอให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของมหาชนพอตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วก็ปรารถนาเป็นข้อที่สองต่อไปอีกว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญการอยู่ในครรภ์เนี่ยมันเป็นทุกข์การเกิดในท้องเนี่ยมันทุกข์เหมือนกันขอพึงปฏิสนธิในดอกปทุมเท่านั้นถ้าคลอดออกมาก็ขอให้คลอดจากดอกบัวโดยไม่ต้องอาศัยคันไม่ต้องอยู่ในท้องเกิดอีกแล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นครั้งที่3ต่อไปว่าข ้าแต่ท่านผู้เจริญมาตุคามคือผู้หญิงทั้งหลายอันมหาชนพึงรังเกียจแม้เป็นธิดาของพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังต้องไปสู่อำนาจของบุรุษเพราะฉะนั้นขอดิฉันอย่าถึงความเป็นสตรีพึงเป็นบุรุษเถิดขอกลับไปเป็นชายตามเก่าเถอะว่างั้นเข็ดแล้วครั้งเดียวก็พอแล้วว่างั้นแม้ครั้งที่สี่ก็ตั้งความปรารถนาต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอดิฉันพึงก้าวล่วงสังสารทุกข์นี้แล้วก็บรรลุพระอรหัตอันเป็นอมตะที่ท่านได้บรรลุแล้วในที่สุดเถิดก็แปลว่าขอให้ได้บรรลุเหมือนอย่างที่ท่านบรรลุครั้นทำความปรารถนาสี่อย่างนี้แล้วก็เอากรรมดอกปฐมบูชาพระปัจเจกพุทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ก็คือกราบแล้วก็ทำความปรารถนาในครั้งที่ห้าว่าขอดิฉันจงมีกลิ่นและมีสีเช่นกับดอกปฐมคือดอกบัวนั้นเถิดเนี่ยนะให้มีสวยเหมือนดอกบัวว่าไงลำดับนั้นพระปัจเจกสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รับบาตรแล้วก็กำดอกไม้แล้วก็ยืนในอากาศนะนะแม่ขออนุโมทนานี่มันน่าชื่นใจนะแล้วก็อนุโมทนาแสดงความยินดีกับธิดาของเศรษฐีด้วยคาถาว่าอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิชโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนารโสยทาเนี่ยนะขอสิ่งที่ท่านต้องการขอสิ่งที่ท่านปรารถนาจงสำเร็จแก่ท่านโดยเร็วพลันเถิดขอความดำริทั้งปวงจงเต็มความปรารถนาจงเต็มเปี่ยมเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญพระจันทร์ในวันเพ็ญไม่พร่องฉันใดความปรารถนาที่ท่านต้องการก็จงสมบูรณ์ฉันนั้นเถิดนะอธิษฐานตั้ง5ข้อนะไม่ได้ขอมากเกินไปนะไม่เกินหรอกขอมากกันนั้นก็ไม่เกินของเราขอเป็นหน้าตั้งความปรารถนาตั้งอัตตสัมมาปณิธิเนี่ยนะก็เรียกว่าตั้งความอัตตสัมมาปณิธิว่างั้นเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานว่าขอธิดาของเศรษฐีจงเห็นเราผู้กำลังไปเถิดเสร็จแล้วท่านก็เหาะไปสู่เงื้อมนันทมูลกะปีติใหญ่ก็ได้เกิดแก่ธิดาเศรษฐีเพราะได้เห็นพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นอกุศลกรรมที่ทำไว้ในระหว่างภพก็สิ้นไปเพราะไม่มีโอกาสนะบุญก็มาตัดรอนบุญก็เป็นอุปปีและกรรมเบียดอกุศลกรรมเก่าทิ้งไปนางเป็นผู้บริสุทธิ์ดุจภาชนะทองแดงที่ขัดด้วยมะขามเปรี้ยวแสดงว่าเป็นสะอาดมากเลยนะทันใดนั้นชนทั้งหมดในตระกูลผัวตระกูลญาติทุกคนก็มีใจยินดีต่อนางเกิดนึกรักอะไรขึ้นมาไม่ทราบเหมือนกันเถอะปกติก็เป็นที่เกลียดชังวันนี้เกิดพิศวาสนึกรักขึ้นมาใครก็คิดถึงต่างก็คิดว่าเราจะทำอะไรแล้วก็ส่งคำที่น่ารักนะทุกคนนี่แม้คำเขียนฝากรักเต็มไปหมดส่งเครื่องบรรณาการไปให้มีของฝากเต็มเลยแม้กระทั่งบุตรเศรษฐีผู้สามีก็ได้ส่งคนทั้งหลายไปว่าขอท่านทั้งหลายจงนำธิดาเศรษฐีมาเร็วๆเพราะระลึกได้เพิ่งนึกได้นะว่ารับปากรับคำภริยาถ้าไม่ทำบุญนี่นางอดแน่ให้คิดดูดีๆนะว่าใครที่มีผู้ที่เขารักเขาพอใจเขายังชอบใจอยู่แสดงว่าผลบุญยังอุปถัมภ์อยู่ถ้าหมดบุญเมื่อไหร่ก็มีใครสนใจรอกนะนะพันเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่ยินดีของชนอื่นก็เพราะบุญเก่าเป็นคอยอุปถัมภ์เอาไว้ถ้าหากว่าหมดบุญเมื่อไหร่เนี่ยนะพร้อมที่จะหมดสภาพเหมือนกันพร้อมที่จะเป็นที่เกลียดชังของชนทั้งหลายเพราะฉะนั้นบุตรเศรษฐีก็เลยก็บอกว่าพอระลึกได้อย่างนั้นนะจำเดิมแต่นั้นบุตรเศรษฐีก็รักนางปกครองนางดุจจันทร์ที่ลูบไล้ที่อกดุจมุกดาที่ห้อยเอาไว้แล้วก็ดุจระเบียบดอกไม้รักมากเลยนะก็บอกว่าเหมือนจันที่รูปที่ไหลที่อกเนี่ยก็เหมือนรับเหมือนอะไรที่มันประดับคออย่างนั้นแหละเหมือนอะไรที่มันห้อยคอรักหวงแหนทนุถนอมมากว่างั้นนางก็ดำรงอยู่ในชาตินั้นเสวยอิสริยสุขและโภคสุขตลอดอายุแล้วคือจริงๆนางก็มีบุญเก่านะอดีตชาติก็ทำบุญเยอะแล้วชาติปัจจุบันก็ทำบุญกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ออกจากนิโรธสมาบัติก็เลยถือว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขมากเพราะผลบุญเนี่ยนะท่านบอกว่าผลบุญเนี่ยเวลาให้ผลต้อนรับเชื้อเชิญเหมือนญาติเหมือนญาติที่จากปันไปไกลคิดถึงได้พบกันฉะนั้นเนี่ยนะเวลาบุญมันให้ผลฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเวลาบาปแล้วก็โอ้อยู่ไกลขนาดไหนเขาก็ส่งระเบิดไปให้นางนั้นดำรงอยู่ในชาตินั้นเสวยอิสริยสุขจนสิ้นอายุตายแล้วก็ไปเกิดในดอกปทุมในเทวโลกยังนะเกิดดอกบัวในเทวดาโดยความเป็นบุรุษกลายเป็นเทพบุตรรูปงามเนี่ย แม้จะไปไหนก็ไปบนกลีบปฐมกลีบบัวเท่านั้นจะยืนก็ยืนบนกลีบบัวจะนั่งจะนอนก็ยืนเดินนั่งนอนบนกลีบบัวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเทพทั้งหลายเทวดาก็เลยเรียกนามเทพบุตรนั้นว่ามหาปฐุมเทพบุตรเทวบุตรนั้นท่องเที่ยวไปมาในเทวโลก6ชั้นเท่านั้นด้วยอนุภาพนั้นนะด้วยบุญเก่าที่ปฏิบัติสมถวิปัสสนามาเป็นอย่างดีในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะแล้วก็ถวายดอกไม้ของหอมแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าถวายอาหารกรรมนั้นก็ทำให้เที่ยวไปมาบนเทวโลกอยู่นานก็แสดงว่าตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะมาจนถึงยุคของนี้เนี่ยแสดงว่ามันหลายล้านปีมากเลยนะพอไปอยู่ในนรกตั้งนานพ้นมาจากนรกก็มาเกิดเป็นมนุษย์พ้นมาเป็นมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาอยู่ในเทวดา6ชั้นนี่ขึ้นลงแปลว่าอยู่จนแต่ละชั้นอยู่จนหมดอายุอยู่จนหมดอายุแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สบายเนี่ยนะเพราะบุญมากคนมีบุญมากก็เลื่อนจากชั้น1สู่ชั้น1จากชั้น1สู่ชั้น1สบายๆแต่ถ้าคนหมดบุญแล้วก็อะไรจะทุกข์ถ้าคนหมดบุญไม่มีอีกแล้วนั่นนะก็เรียกว่าผีซ้ำด้ามพลอยทุกอย่างมันวิบัติไปหมดนะนะก็เรียกว่าคิดสิ่งใดก็ผิดพลาดไปหมดเฉยๆยังผิดเลยว่างั้นน่ะนะผิดที่ไม่ช่วยทำอะไรก็งั้นผิดหมดอ่ะก็โดยสมัยนั้นพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์นี้ก็มีสตรี 20,000 นางแม้พระราชาก็ไม่ทรงได้พระโอรสในท้องของสตรีแม้นางหนึ่งเลยเนี่ยนะพระราชากันดารลูกว่างั้นแห้งแล้งลูกไม่มีลูกสักคนอมาทั้งหลายก็กราบทูลพระราชาให้ทรงทราบว่าข้าแต่พระสมมุติเทพพระราชโอรสที่จะสืบวงตระกูลพระองค์พึงปรารถนาถ้าหากว่าพระองค์ไม่มีพระราชโอรสที่เกิดจากพระองค์แม้พระราชโอรสเกิดในเขตก็จะทรงดำรงวงตระกูลได้นะในบริเวณก็ได้ว่างั้นเถอะถ้าลูกจริงไม่ได้ก็ลูกในบริเวณก็แล้วกันพระเจ้าค่ะพระราชาก็ทรงให้สตรีนักฟ้อนที่เหลือเว้นพระมเหสีประพฤติตามลำพังว่าพวกเจ้าจงทำการฟ้อนรำโดยทำตลอด7วันแม้อย่างนั้นก็ไม่ได้พระโอรสอมาทั้งหลายก็กราบทูลอีกว่าข้าแต่มหาราชธรรมดาพระมเหสีทรงมีบุญและมีปัญญาเลิศกว่าสตรีทั้งปวงชื่อฉนัยพระองค์พึงทรงได้พระราชโอรสในครรภ์แม้ของพระมเหสีพระราชาก็ตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่พระมเหสีพระนางก็ทูลว่าจริงมหาราชสตรีใดกล่าวคำสัตย์รักษาศีลสตรีนั้นพึงได้บุตรเพราะสตรีเว้นจากหิริและโอตตัปปะแล้วบุตรจะได้มีจากที่ไหนเนี่ยสตรีที่มีบุญเนี่ยต้องมีศีลจึงจะมีบุตรแต่ถ้าสตรีไม่มีบุญเนี่ยนะก็ไม่มีบุตรแต่ว่าอันนั้นสมัยนั้นนะแต่สมัยนี้ถ้าพวกบุญน้อยๆเนี่ยบุตรเต็มไปหมดไอ้ประเภทเลี้ยงไม่มีปัญญาจะเลี้ยงเนี่ยลูกเยอะมากเนี่ยนะไม่รู้จะเกิดมาแล้วจะเลี้ยงยังไงแต่นั้นลูกโอ้ยปีละคนปีละคนหลังจากนั้นนางก็ขึ้นสู่ปราสาทสมาทานศีล5นึกถึงศีลบ่อยๆสมาทานศีลแล้วก็นึกถึงศีลให้บ่อยๆนะเมื่อพระราชธิดาผู้มีศีลนึกถึงศีล5พอมีพระทัยปรารถนาพระราชโอรสเกิดขึ้นอาสนะที่นั่งของท้าวสักกะก็หวั่นไหวไอ้บรรดุกัมพลศิลาอาจแข็งกระด้างขึ้นมาเลยลำดับนั้นท้าวสักกะก็ทรงนึกอยู่ทรงรู้ความนั้นดำริว่าเราจะให้พรคือบุตรแก่ราชธิดาผู้มีศีลดังนี้แล้วก็เหาะมาประทับยืนตรงประพักของพระเทวีแล้วตรัสว่าดูก่อนพระเทวีพระองค์ทรงปรารถนาอะไรพระเทวีก็บอกว่าต้องการพระราชโอรสมหาราชท้าวสักกะก็ตรัสว่าดูก่อนพระเทวีเราจะให้พระโอรสแก่พระองค์ขอพระองค์อย่าทรงคิดอย่างนี้แล้วก็เสด็จสู่เทวโลกนึกอยู่ว่าในเทวโลกนี้เทวบุตรผู้สิ้นอายุมีหรือหนอต้องรอคนสิ้นบุญเหมือนกันนะรอเทวดาองค์ไหนจะหมดอายุจะเคลื่อนจากดาวดึงเนี่ยนะก็ทราบว่าพระมหาปฐุมเทวบุตรจะเคลื่อนจากเทวโลกเพื่อจะไปบังเกิดเทวโลกชั้นสูงต้องการเลื่อนไปชั้นอะไรชั้นยามาต่อไปใช่ไหมก็ขึ้นลงหลายรอบนะถ้าทำบุญไม่เต็มเนี่ยนะแล้วก็เสด็จไปสู่วิมานของมหาปฐุมเทพบุตรนั้นตรัสขอว่าดูก่อนพ่อมหาปฐุมเจ้าจงไปสู่มนุสโลกเทวบุตรนั้นก็ทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์อย่าตรัสอย่างนั้นเลยมนุสโลกมันน่าเกลียดเหมือนกันอย่าเลยไปเกิดที่มนุษย์เลยเหมือนกันเกิดที่อื่นเถอะเหมือนกันท้าวสักกะก็บอกว่าดูก่อนพ่อ คนทําบุญในมนุสโลกแล้วเกิดในเทวโลกนี้เจ้าจงไปเพื่อดํารงอยู่ในมนุสโลกนั้นบําเพ็ญบารมีทั้งเลยบารมีทั้งหลายเถิดก็ฉลาดบอกอ่ะนะอุ้ยที่นั่นเค้าแหล่งทําบุญกันนะถ้าจะทําบุญก็จะไปทําที่มนุษย์นั่นแหละมหาราชการอยู่ในครรภ์เป็นทุกข์ข้าพระองค์ไม่อาจเพื่อจะอยู่ในครรภ์อย่าเถอะขอร้องยังไงก็อย่าอยู่ในครรภ์เลยเหมือนกันดูก่อนพ่อเจ้ามีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในครรภ์เล่าด้วยว่าเจ้าได้ทํากรรมโดยประการที่ตนจะเกิดในกลีบปฐุมเท่านั้นไปเถิดพ่อท้าวสักกะเขามีบุญนะระลึกชาติให้เบ็ดเสร็จหมดเดี๋ยวไปเกิดในดอกบัวไม่ต้องห่วงเทพบุตรนั้นถูกท้าวสักกะตรัสบ่อยๆก็เลยยอมรับคําไอ้ที่ยอมรับไม่ใช่อยากเกิดนะแต่เพราะคําของอะไรเทพเรียกว่าเทวดาขอร้องเหมือนกันเถอะเหมือนกับว่าเหมือนกับอะไรนะเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยนะไอการที่จะไปอยู่ประเทศชายแดนชนบทนี่แม่ถ้าถูกพระราชาสั่งแล้วสั่งเล่าจึงยอมไปว่างั้นนะถ้าไปโดยใจตัวไม่ไปรอกว่างั้นต่อแต่นั้นมหาปฐุมเทวบุตรก็เคลื่อนจากเทวโลกแล้วก็เกิดในกลีบปฐุมในสระโบกขรณีใกล้พระแท่นศิลาในพระราชอุทยานของพระเจ้ากรุงพาราณสีในคืนนั้นพระมเหสีพระองค์ก็ทรงสุบินในเวลาใกล้รุ่งเป็นเหมือนสตรี 20,000 นางเวทล้อมเสด็จไปสู่พระราชอุทยานได้พระโอรสในกลีบปฐุมในสระโบกขรณีใกล้พระแท่นศิลาพระนางก็ทรงรักษาศีลอยู่ในราตรีจนสว่างเสด็จไปที่แท่นพระศิลาอย่างนั้นเที่ยวก็เห็นดอกปฐุมดอกหนึ่งดอกปฐุมนั้นไม่อยู่ใกล้ฝั่งไม่อยู่ใกล้ฝั่งอยู่ในที่น้ำไม่ลึกพร้อมกับทรงเห็นนั่นแลนางก็เกิดความเยื่อใยในพระโอรสในดอกปฐุมนั้นเห็นดอกบัวก็ดอกใหญ่มากนึกรักลูกที่อยู่ในนั้นมากนางเสด็จเข้าไปตามลำพังพระองค์ก็ทรงจับดอกนั้นพอพระนางทรงจับดอกเท่านั้นกลีบทั้งหลายก็เย้มออกพระนางเห็นทารกดุจรูปทองคำที่ติดอยู่ในกลีบนั้นครั้นทรงเห็นแล้วก็ทรงแปลงอุทานพระสุรเสียงว่าเราได้บุตรแล้วมหาชนก็แปลงเสียงสาธุการตั้งพันแปลว่าคนเป็นพันๆมาสาธุสาธุเสียงกึกก้องไปหมดแล้วก็ถามว่าได้บุตรจากที่ไหนเนี่ยพระราชาได้ข่าวก็เลยถามบอกว่าสดับว่าโอกาสที่ได้แล้วนะบอกได้ลูกจากดอกบัวว่างั้นก็ตรัสว่าอุทยานและปฐุมสระโบกขรณีเป็นเขตของเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นบุตรคนนี้ชื่อว่าเป็นบุตรเกิดในเขตเพราะเกิดในเขตของเราตรัสให้เสด็จเข้าสู่พระนครทรงให้สตรี 20,000 นางทําหน้าที่พระพี่เลี้ยงนะอันนี้มาดูว่าใครที่รับมีพี่เลี้ยงตั้ง 20,000 คนเนี่ยนะจะมีความสุขมั้ยเดือดร้อนก็เพราะพี่เลี้ยงนี่แหละก็คือสังสารวัฏเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งไหนมันก็ทุกข์เหมือนกันเถอะสตรีใดๆให้พระกุมารทรงรู้ทรงเคี้ยวขาชนียะที่ทรงปรารถนาแล้วที่ปรารถนาแล้วสตรีนั้นย่อมได้ทรัพย์พันหนึ่งแปลว่าใครให้อะไรก็ได้แล้วพระโอรสทานหรือเสวยเนี่ยนะได้พันหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวพาราณครพาราณสีทั้งสิ้นก็เคลื่อนไหวชนทั้งปวงก็ส่งบรรณาการตั้งพันไปถวายพระกุมารพระกุมารถูกมหาชนนำสิ่งนั้นนำสิ่งนั้นทูลว่าจงเคี้ยวสิ่งนี้จงเสวยสิ่งนี้ก็เลยเบื่อระอาด้วยโภชนะน่าเบื่อเหลือเกินนะก็มีแต่เดี๋ยวกินนั่นสิเดี๋ยวกินนี่สิเพราะกินแล้วต้องจ่ายพันหนึ่งใครก็อยากให้กินแต่นี่แหมมันเบื่อที่จะกินนะแรกๆมันก็อร่อยดีใช่นานๆเข้านานๆเข้ามันรำคาญบอกไม่ถูกก็เลยไปที่ซุ้มพระทวารก็เลยเล่นกับก้อนครั่งเป็นเด็กๆนะเล็กๆมานั่งเล่นดีกว่าในครั้งนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงพาราณสีพระองค์พระปัจเจกอยู่ที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันเนี่ยนะท่านก็ลุกขึ้นตามการทํากิจทั้งปวงมีเสนาสนะวัดบริกรรมร่างกายและเจริญกรรมฐานเป็นต้นออกจากที่หลีกเร้นก็นึกอยู่ว่าวันนี้เราจะไปรับภิกษาที่ไหนก็เห็นสมบัติของพระโกมารนะเห็นว่าพระโกมารเนี่ยพระราชโอรสเป็นผู้มีบุญก็เลยพิจารณาว่าในกาลก่อนพระโกมารนี้ทรงทํากรรมอะไรก็รู้ว่าพระโกมารนี้ได้ถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเช่นเราแล้วตั้งความปรารถนาไว้4อย่างความปรารถนา5อย่างสิเนาะปรารถนาไว้5อย่างในปรารถนา4อย่างนั้น3อย่างสําเร็จแล้ว อีกอย่างหนึ่งยังไม่สำเร็จก่อนนะคือข้อสุดท้ายเท่านั้นที่ยังไม่สำเร็จข้อแรกว่าอะไรนะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอันนั้นก็ชาติโน้นแหละอดีตชาติแล้วไงชาติหลังมาก็ขอให้เกิดเป็นปฐุมก็สำเร็จที่สองให้เป็นบุรุษก็สำเร็จที่สามขอให้บรรลุอมตะนะก็เหลือข้อสุดท้ายคือข้อที่บรรลุอมตะนั่นแหละก็เลยตรัสว่าข้าแต่เพราะฉะนั้นพระปัจเจกก็เลยจักให้อารมณ์โดยอุบายแก่พระกุมารนั้นก็ไปสำนักของพระกุมารด้วยอำนาจแห่งการภิกขาจริยาคือก็ไปเที่ยวบิณฑบาตนะจะไปสงเคราะห์ด้วยการบิณฑบาตให้เห็นพระกุมารพอเห็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าก็ตรัสว่าข้าแต่พระสมณะท่านอย่ามาที่นี้ไล่บอกพระเลยนะเพราะคนทั้งหลายก็จะกล่าวกับท่านว่าจงเคี้ยวสิ่งนี้จงกินสิ่งนี้มันเบื่อจริงๆเลยนะเบื่อใครเป็นยังไงบางคนอาจจะไม่รู้นะใครที่เข้างานเลี้ยงบ่อยๆเนี่ยนะโอ้ยมันน่าเบื่อจะตายนะมันน่าเบื่อจริงๆอ่ะก็มาบางช่วงเนี่ยนะบางช่วงนี่เหนื่อยที่สุดเลยต้องไปฉันอีกแล้วเนี่ยนะกลัวจริงๆเลยนี่มนฉันโอ้ฉันอีกแล้วเหรอเนี่ยบางทีก็ฉัน8 โมง9 โมง11 โมงอีกแล้วยังไงมันก็พระอะไรนะพระราชโอรสนี่ก็บอกโอ้ยนี่มนไปที่อื่นเถอะเดี๋ยวเขาจะให้กินอีกแล้วเนี่ยนะถือว่าเรื่องน่ากลัวเรื่องใหญ่เรื่องโตมากเลยเรื่องนี้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพอฟังคำนั้นก็กลับจากที่นั้นด้วยคำพูดคำเดียวเท่านั้นกลับไปสู่เสนาสนะของตนฝ่ายพระกุมารก็ตรัสกับชนว่าสมณะนี้พอถูกเราพูดแล้วก็กลับท่านโกรธเราหรือเนาะคือตอนนั้นแสดงว่าเริ่มเป็นหนุ่มแล้วนะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วสงสัยท่านโกรธเราแน่นอนเหมือนกันแต่นั้นแม้ชนเหล่านั้นก็ทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพธรรมดาบรรพชิตนักบวชทั้งหลายเป็นผู้โกรธเป็นเบื้องหน้าหาไม่ได้คือท่านไม่ใช่ว่าเป็นคนมักโกรธหรอกว่าคิดอะไรคำนี้นี่หน่อยก็โกรธไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นหรอกย่อมเป็นอยู่ด้วยปัจจัยที่คนอื่นถวายด้วยใจที่เลื่อมใสพระโอรสก็เลยคิดว่าสมณะนั่นคงเป็นอย่างนั้นดูท่าจะเป็นอย่างนั้นแน่ก็เลยทูลแด่พระมารดาพระบิดาว่าจักยังพระปัจเจกพระพุทธเจ้านั้นให้อดโทษเดี๋ยวจะไปขอโทษพระปัจเจกหน่อยก็เลยทรงช้างไปสู่ป่าอิสิปตนะจากเมืองพาราณสีเนี่ยก็ไกลโขมกันนะจากเมืองพาราณสีไปป่าอิสิปตนะเนี่ยนะถ้าเดินก็ครึ่งวันละมั้งไกลโขนะเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงช้างไปด้วยอนุภาพพระราชาอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเห็นฝูงเนื้อก็ถามว่านั้นชื่ออะไรเหล่านี้ชื่อว่าเนื้อพระเจ้าค่ะว่าป่าอิสิปตนะเนี่ยพวกเนื้อพวกกวางพวกอะไรเยอะเนี่ยนะสมัยนี้ก็ยังพอมีอยู่นะเขาก็มีแขกมาขายถั่วด้วยขายถั่วเลี้ยงก็บอกว่าหนูก็โยนไปสิทำไมต้องมีคนซื้อคนขายด้วยนะก็หิ้วมาจะให้เนื้ออยู่แล้วใช่ไหมต่อไปก็บอกว่าเนื้อพระเจ้าค่ะพระราชกุมารก็บอกว่าเนื้อเหล่านั้นกล่าวว่าจงเคี้ยวสิ่งนี้จงกินสิ่งนี้จงลิ้มสิ่งนี้แล้วปฏิบัติอยู่เนี่ยมีหรือไม่คือมีใครมาคอยบอกเนื้อจงกินนี่เนื้อจงกินนั่นเนื้อจงเคี้ยวโน่นมีใครคอยสั่งคอยบอกแบบนี้ไหมไม่มีพระเจ้าค่ะที่ใดมีหญ้าและมีน้ำหาง่ายเนื้อทั้งหลายก็ไปที่นั้นแหละพระกุมารนี่ก็เลยคิดว่าเนื้อเหล่านี้ก็ยังไม่มีใครรักษาก็ย่อมอยู่ในที่ที่ตัวเองปรารถนาฉันใดในกาละใดเนาะเราพึงอยู่ฉันนั้นบ้างเมื่อไรเราจะทำอะไรอย่างสบายๆอย่างที่ใจเราอยากทำบ้างก็เลยถือเอาอาจารย์เนื้อเป็นอารมณ์เอาอาจารย์เนื้อดูสิเนื้อไปไหนมันยังไปตามสบายของมันเลยแล้วเราล่ะเมื่อไรเราจะเป็นอย่างนั้นบ้างนะมีแต่อารักขาล้อมหน้าล้อมหลังกินสิ่งนั้นเสวยสิ่งนี้น่าเบื่อฝ่ายพระปัจเจกพุทธเจ้ารู้การมาของพระกุมารนั้นแล้วก็กวาดทางแห่งเสนาสนะและที่จงกรมทำให้เกลี้ยงแล้วก็แสดงรอยเท้าเดินจงกรม2-300กวาดโอกาสแห่งที่เป็นที่อยู่ในกลางวันและบรรณศาลาทำให้เกลี้ยงแล้วก็แสดงรอยเท้าเข้าไปแต่ไม่แสดงรอยเท้าออกมาแล้วก็ไปอยู่ในที่อื่นพระกุมารเสด็จไปในที่นั้นเห็นประเทศนั้นซึ่งกวาดทำให้เกลี้ยงแล้วก็คิดว่าชะรอยพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นอยู่ในที่นั้นทรงสดับคำที่บริวารชนแล้วก็ตรัสว่าก็พระสมณะนั่นโกรธแม้แต่เช้าท่านสงสัยโกรธแต่เช้ามาตื่นมาโกรธแต่เช้าเลยแน่เหมือนกันบัดนี้เห็นช้างและม้าเป็นต้นเหยียบโอกาสของตนก็จะโกรธยิ่งขึ้น ฉะนั้นพวกท่านจงนั่งอยู่ที่นี้เท่านั้นดังนี้นะนะบอกบริวารไม่ต้องไปเดี๋ยวไปเหยียบสถานที่ท่านเดี๋ยวท่านจะโกรธอีกนะเดี๋ยวจะทำให้พระอรหันต์โกรธเข้ามาเสร็จแล้วพระราชกุมารก็ลงจากคอช้างด้วยพระองค์เดียวเท่านั้นเสด็จไปสู่เสนาสนะทรงเห็นรอยเท้าในโอกาสที่กวาดดีแล้วตามข้อวัดพระองค์ก็มีใจเลื่อมใสนะความที่ตัวเองก็ปฏิบัติอย่างนี้มาเป็นหมื่นปีในอดีตชาติพอเห็นได้รับอารมณ์ได้อุปนิสัยก็ใจเลื่อมใสเลยนะคล้ายๆกับพวกไหว้พระเจดีย์เนี่ยเห็นอะไรเหมือนยอดคล้ายๆเจดีย์จะยกมือไหว้หมดบางทีเห็นยอดเมนก็จะยกมือไหว้แล้วเหมือนกันมันเหมือนคล้ายๆพระเจดีย์ใช่ไหมสะสมแบบนั้นมาเยอะนี่ชั้นใดนี่ก็เหมือนกันผู้ที่แบบมีข้อวัดปฏิบัติเนี่ยไปเห็นอะไรที่มันคล้ายๆกับที่ตัวเองเคยประพฤติปฏิบัติมาก็เลื่อมใสว่าพระสมณะนี้จงกรมอยู่ในที่นี้เพราะท่านนี่คงไม่คิดถึงการค้าขายเป็นต้นแสดงว่าท่านไม่ได้คิดเรื่องทำมาหากินเรื่องค้าขายเรื่องอะไรเหมือนเราหรอกเหมือนกันชรอยจะคิดถึงประโยชน์เกื้อกูลแก่ตนเท่านั้นแสดงว่าจะต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะท่านเข้าใจเลยนะว่าท่านมาหาอะไรกันแน่มันจะต้องหาสิ่งที่มันมีประโยชน์แก่ตัวท่านแน่นอนแน่แท้เสด็จขึ้นสู่ที่จงกรมนะก็คือไปเดินที่จงกรมของพระนั่นแหละกระทำให้ห่างไกลจากวิตกอันหนาแน่นคืออกุศลวิตกมีกามวิตกเป็นต้นแล้วก็ประทับนั่งบนแผ่นศิลาพระองค์ก็เกิดสมาธิเนี่ยนะก็จริงๆก็ด้วยอุปนิสัยที่เจริญมาเป็นอย่างดีพร้อมแล้วก็เสด็จเข้าสู่บรรณศาลาก็เจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งคือเจริญวิปัสสนาบรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณนะบรรลุพระปัจเจกแล้วทีนี้พวกปุโรหิตก็ไปทูลที่จริงก็ทูลกลับวังนั่นแหละก็ทูลถามพระองค์ก็เลยประทับนั่งบนอากาศตรัสเป็นคาถาว่ามิโคอรัญยัมหิยะถาอะพันโทเป็นต้นเนี่ยนะเนื้อในป่าที่บุคคลไม่ผูกแล้วย่อมไปหากินตามปรารถนาฉันใดนรชนผู้รู้แจ้งก็คือมีวิปัสสนานั่นแหละเพ่งความประพฤติตามความพอใจทั้งโดยสมถะและวิปัสสนาเป็นต้นเนี่ยนะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรกฉะนั้นนะก็คือบอกว่าเนื้อในป่าที่ไม่มีเครื่องผูกเนี่ยไปไหนก็ได้ตามใจผู้ที่อยู่ด้วยสมถะวิปัสสนาเนี่ยนะอบรมจนบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ฉะนั้นเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหนอแรกพันสัตว์สี่เท้าที่อยู่ในป่าที่ไม่มีใครเกลื่อนกลนเนี่ยนะอยู่อย่างสบายเหมือนกันบทว่าอพันโทความว่าที่บุคคลไม่ผูกแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายมีเครื่องผูกคือเชือกเป็นต้นไม่เหมือนแบบพวกสัตว์เลี้ยงที่ถูกล่ามเอาไว้ใช่ไหมสัตว์เลี้ยงที่ถูกล่ามเอาไว้จะไปไหนก็ไปไม่ได้ตามใจเนื้อในป่าที่ไม่ถูกล่ามจะไปไหนก็ไปได้ตามสะดวกฉันใดเหมือนกันเยนิชกังความว่าเนื้อย่อมปรารถนาไปโดยที่สาภาคใดๆย่อมไปหากินโดยที่สาภาคนั้นๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนื้อในป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่ไม่ระแวงไปไม่ระแวงเวลายืนไม่ระแวงเวลานอนเวลาหมอบเวลานอนข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเนื้อไม่ไปสู่ทางของนายพรานฉันใดคือเนื้อที่มันอยู่ที่ปลอดภัยจริงๆอ่ะนะจะอยู่อย่างสบายฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแลสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติสุขเกิดจากวิเวกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่ากระทำมารให้มืดทำให้ไม่มีเท้าครั้นฆ่าแล้วก็ไปสู่ที่มารผู้มีบาปไม่เห็นก็คือภิกษุที่อาศัยปฐมฌานเป็นบาตรเจริญสมถะด้วยปฐมฌานออกจากปฐมฌานเจริญวิปัสสนาพิจารณาอริยสัจก็ไปสู่ในที่มารไม่เห็นฉะนั้นเนี่ยนะก็แทงตลอดอสังขตธรรมวินยูนโรก็คือบัณฑิตทั้งหลายเสริตังได้แก่มีความประพฤติตามความพอใจของตนคือคนเสรีชนนะเสรีชนนี่เป็นยังไงผู้ที่มีความประพฤติตามความพอใจของตนเป็นคนที่ทำอะไรตามใจตัวเองได้เหมือนกันเรียกว่าเสรีชนเพราะไม่เนื่องกับบุคคลอื่นอธิบายว่าเนื้อในป่าที่บุคคลไม่ผูกแล้วย่อมไปหากินตามความปรารถนาฉันใดแม้เราก็ตัดเครื่องผูกคือตัณหาอย่างนั้นแล้วก็พึงไปฉันนั้น นรชนผู้รู้แจ้งคือบัณฑิตเพ่งความประพฤติตามความพอใจของตนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดนั้นมันก็ผู้ที่สั่งสมมาบุญมาเป็นอย่างดีเนี่ยนะเห็นแต่เนื้อไม่มีเครื่องผูกนี่ก็ได้ปัจจัยที่จะบรรลุแล้วนะเพียงพอแล้วที่จะบรรลุว่างั้นเห็นกวางเห็นเนื้อเห็นละมั่งเห็นอะไรที่ไม่ถูกผูกก็เกือบบรรลุได้แล้วว่างั้นถ้าสั่งสมบุญมาดีเห็นอะไรก็น้อมไปเพื่อการบรรลุหมดแต่ถ้าคนที่ไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยนะเห็นอะไรก็ผูกตัวเองได้หมดเลยนะเห็นอะไรก็นะเออเนี่ยนะแหมถ้าเรามีเนื้อสักฝูงไว้เลี้ยงจะเป็นยังไงคิดไปนั่นนะในจุลนิเทศพระสารีบุตรอธิบายไว้ว่าเนื้อโดยปกตินี่มีอยู่2ชนิดก็คือเนื้อทรายกับเนื้อสมันคำว่ามรึกมรึกคือเนื้อเนี่ยหมายถึงเนื้อทรายกับเนื้อสมันอย่างใดอย่างหนึ่งเนื้อทรายหรือเนื้อสมันที่อยู่อาศัยในป่าปราศจากการระแวงภัยเดินไปปราศจากการระแวงภัยยืนอยู่ปราศจากระแวงภัยนั่งอยู่ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู่คือเป็นคนอยู่แบบสบายโดยที่ไม่ต้องเนื่องด้วยอะไรนะบางคนนี่มันรัดตัวจนต้องรีบแต่นี้สบายเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนื้อที่อาศัยป่าเที่ยวไปในป่าใหญ่ปราศจากความรังเกียจคือไม่มีอะไรที่ต้องหวาดระแวงกินแหนงแคลงใจด้วยเสือด้วยภัยด้วยในพรานเป็นต้นเนี่ยนะเดินไปก็ปราศจากความรังเกียจปราศจากความระแวงยืนปราศจากความระแวงข้อนั้นเพราะเหตุใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเนื้อนั้นมิได้ไปในทางของนายพรานฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้บอดทำมารให้เป็นผู้ไม่มีทางไม่เห็นทางไปแล้วสู่สถานที่ที่มารผู้ลามกมองหาไม่เห็นดูอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานอันมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวภิกษุนี้ว่าได้ทำมารให้เป็นผู้บอดกำจัดมารให้เป็นผู้ไม่มีทางให้ไม่เห็นทางไปสู่และไปสู่สถานที่ที่มารผู้ลามกมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปีติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้บอดกำจัดมารให้เป็นผู้ไม่เห็นทางไปแล้วสู่สถานที่ที่มารผู้มีบาปจะมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุทัชฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละทุกข์ละสุขดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้บอดทำมารให้เป็นผู้ไม่เห็นทางไปสู่สถานที่ที่มารผู้มีบาปมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงรูปสัญญาดับปฏิฆาสัญญาไม่มนสิการถึงนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้ก็ไปสู่สถานที่มารมองไม่เห็นอีกประการหนึ่งภิกษุล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดมิได้ล่วงวิญญาณัญจายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วบรรลุอากินจัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอะไรอะไรน้อยหนึ่งก็มิได้มีล่วงวิญญาณล่วงอากินจัญญายตนะฌานโดยประการทั้งปวงแล้วบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานด้วยมนสิการว่านี้สงบนี้ประณีตล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่โดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวดยุตานิโรธคือเข้านิโรธสมาบัติอยู่และอาสวะทั้งหลายของเธอสิ้นไปเพราะเห็นด้วยปัญญา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมารให้เป็นผู้บอดกำจัดมารให้เป็นผู้ไม่มีทางแล้วไปสู่สถานที่ที่มารผู้มีบาปมองไม่เห็นภิกษุนั้นข้ามตัณหาอันเป็นที่เกี่ยวข้องในโลกเป็นผู้ปราศจากการระแวงภัยเดินไปปราศจากระแวงภัยยืนอยู่ปราศจากการระแวงภัยนั่งอยู่ปราศจากการระแวงภัยนอนอยู่ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะภิกษุไม่อยู่ในทางของมารผู้มีบาปฉะนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเนื้อในป่าอันเครื่องผูกอะไรอะไรไม่ผูกแล้วย่อมเป็นไปเพื่อหาอาหารตามความประสงค์ฉันใดก็หมายถึงว่าเข้าปฐมฌานเจริญวิปัสสนาเข้าทุติยฌานเจริญวิปัสสนาเป็นต้นจนสมถวิปัสสนาเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งตัณหามานะทิฏฐิอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นบาตรเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหัตผลเข้าสัญญาเวดยตานิโรธเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์ประเภทอุปโตภาควิมุตติก็เทียบว่าเป็นเสรีจากตัณหามานะทิฏฐิเสรีจากบาปอกุศลเข้าฌานใดๆก็เข้าได้ตามความปรารถนาจะเข้านานเท่าไหร่ก็ไม่ต้องหวาดระแวงอะไรอันคำว่าวินยูคือผู้มีปัญญามีปัญญาเครื่องตรัสรู้มีญาณมีปัญญาแจ่มแจ้งมีปัญญาเครื่องทำลายกิเลสคำว่านรชนนรชนก็คือสัตว์มานกโปสชนบุคคลชีวชนธาตุชนชันตุชนอินทคูชนเหมือนกันเรียกว่ามนุชะคำว่าเสรีเนี่ยนะเสรีนี่แปลว่าอะไรพระผู้ที่เสรีชนไม่ติดไม่ข้องไม่เนื่องด้วยอะไรทั้งนั้นนะเรียกว่าเสรีเสรีนี่มีสองอย่างคือธรรมะเสรีกับบุคคลเสรีธรรมะเสรีคืออะไรธรรมะเสรีคือสัมมาธรรมะที่ไม่ถูกฉาบทาด้วยตัณหามานะทิฏฐิบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเรียกว่าธรรมะเสรีก็คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เรียกว่าธรรมะที่เป็นเสรีไม่ขึ้นตรงต่อตัณหามานะและทิฏฐิเพราะเป็นธรรมะที่กำจัดตัณหามานะและทิฏฐิมันโลกุตตรธรรมเหล่านี้เสรีจากบาปเสรีจากอกุศลสงัดจากบาปสงัดจากอกุศลธรรมโดยประการทั้งปวงส่วนบุคคลเสรีเป็นไฉนบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะเสรีหรือเสรีธรรมคือโพธิปักขิยธรรมนี้บุคคลนั้นเราเรียกว่าบุคคลเสรีใครที่มีธรรมะเสรีบุคคลนั้นเรียกว่าบุคคลเสรีนะถ้าหากว่าไม่มีธรรมะคือโพธิปักขิยธรรมก็ยังไม่เป็นเสรีชนแท้เพราะอะไรเพราะยังเป็นทาสอยู่ธาตุของอะไรธาตุของตัณหามานะและทิฏฐิก็ยังไม่ใช่เสรีชนแท้ๆเสรีชนแท้ๆคือผู้ที่มีโพธิปักขิยธรรม37ประการเต็มเปี่ยมคำว่านรชนที่เป็นวินยูเมื่อเห็นธรรมะอันถึงความเป็นเสรีคือเห็นโพธิปักขิยธรรมที่เป็นเสรีอย่างนี้เนี่ยนะคือนรชนที่เป็นวินยูชนเมื่อเห็นเมื่อตรวจดูเพ่งดูพิจารณาดูถึงโพธิปักขิยธรรมอันถึงความเสรีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่านรชนที่เป็นวินยูเห็นธรรมะอันถึงความเป็นเสรีพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นก็เที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สงบจากราคะโทสะโมหะบาปอกุศลทั้งหมดโดยประการทั้งปวงตำนานของพระปัจเจกอีกรูปหนึ่งเนี่ยนะที่พิเศษนะจากพระภิกษุมาเป็นบุตรเศรษฐีผิดกาเมตกนรกพ้นจากนรกมาเป็นผู้หญิงพ้นจากผู้หญิงมาเกิดเป็นเทพบุตรขึ้นลงสวรรค์หลายรอบแล้วก็ลงมาเป็นบุตรเป็นราชโอรสของพระเจ้าพาราณสีที่เห็นเนื้อเดินไปก็นึกว่าเนื้อนี่มันดีไปไหนได้ตามความปรารถนาเราพึงเป็นเช่นกับเนื้อบ้างก็ไปเห็นสถานที่ของพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเตรียมไว้ให้เจริญวิปัสสนาบรรลุเลยถ้าทำบุญมาดีเนี่ยพร้อมจะบรรลุได้หมดเลยนะก็บอกว่าในนั้นอ่ะที่บอกว่าพระโยคาวจรที่เจริญสมถาวิปัสสนามาเป็นอย่างดีเนี่ยนะถ้าสั่งสมบุญมาดีเนี่ยถ้าไม่บรรลุตอนใกล้ตายบรรลุถ้าบรรลุตอนใกล้ตายก็ดีถ้าไม่บรรลุตอนใกล้ตายเป็นเทพบุตรก็บรรลุได้ถ้าเป็นเทพบุตรยังไม่บรรลุล่ะก็สามารถที่จะบรรลุตอนเนี่ยเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็บรรลุได้ฉะนั้นถ้าไม่บรรลุในสมัยพุทธกาลเป็นพระปัจเจก อย่างนี้ถ้าไม่ได้บรรลุแบบนี้เป็นพุทธสาวกองค์ใดองค์หนึ่งก็บรรลุได้เร็วพลันอีกเรื่องหนึ่งนะในคาถาที่6ต่อไปว่าเรื่องราวมีอยู่ว่าอำมาตย์ทั้งหลายได้เข้าไปเฝ้าในสมัยเป็นที่บำรุงใหญ่ของพระเจ้ากรุงพาราณสีอำมาตย์เหล่านั้นอำมาตย์คนหนึ่งทูลการไปในที่สุดข้างหนึ่งว่าข้าแต่สมมุติเทพสิ่งที่พึงฟังมีอยู่ดังนี้แล้วก็ลุกไปอำมาตย์อีกคนหนึ่งก็ทูลขอกับพระองค์ผู้ประทับนั่งอยู่ในที่บำรุงใหญ่อีกคนหนึ่งก็ทูลขอช้างกับพระองค์ที่ประทับนั่งบนคอช้างคือคนแรกก็ขอไปขออะไรขอที่อยู่ใช่ไหมคนที่สองขอช้างอีกคนหนึ่งก็ทูลขอม้ากับพระองค์ผู้ประทับนั่งบนหลังม้าหมายความว่าพระองค์ประทับนั่งก็คนมีคนมาขอที่นั่งประทับบนช้างคนก็มาขอช้างประทับบนม้าก็คนมาขอม้าอีกคนหนึ่งก็มาทูลขอรถทองกับพระองค์ผู้ประทับนั่งในรถทองอีกคนหนึ่งก็มาทูลขอวอเนี่ยนะคือที่หามเนี่ยกับพระองค์ผู้ประทับนั่งในวอแล้วก็ไปสู่อุทยานพระราชาเสด็จลงจากวอก็ประทานให้อีกคนหนึ่งก็ทูลขอกับพระองค์ผู้กำลังเสด็จไปสู่จาริกชนบทพระราชาฟังคำของคนแม่นั้นก็ลงจากคอช้างเสด็จไปในสถานที่แห่งหนึ่งขออะไรให้ไปหมดเลยนะหลังจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงเอื่มระอาด้วยอำมาตย์เหล่านั้นว่าอุ้ยทำไมมันชูลูกหลานชูชกมันเต็มขนาดนี้เหมือนกันไปที่ไหนก็เจอแต่ลูกหลานชูชกมันน่าเบื่อเหลือเกินอย่างนั้นก็เลยผนวดเลยอำมาตย์ทั้งหลายก็เจริญด้วยอิสริยยศใหญ่อย่างนี้อำมาตย์เหล่านั้นอำมาตย์คนหนึ่งก็ไปทูลพระราชาอีกว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงพระราชทานชนบทชื่อโน้นให้แก่ข้าพระองค์ขนาดบวชไปแล้วนะยังมีคนมาขอว่าอุ้ยแคว้นนั้นอ่ะขอเถอะอย่างนั้นพระราชาก็ตรัสว่าคนชื่อนี้ปกครองชนบทนั้นอยู่เขาก็ไม่เอื้อเฟื้อของพระดำรัสของพระราชาก็ทูลว่าข้าพระองค์จะไปจะยึดเอาชนบทนั้นครอบครองเสร็จแล้วอำมาตย์คนนั้นก็ไปในชนบทนั้นทำการทะเลาะแม้ทั้งสองก็มาสู่พระราชสำนักอีกทูลบอกโทษของกันและกันก็คือให้ขอโทษกันซะพระราชาก็เลยคิดว่าเราไม่อาจจะให้คนทั้งสองนี้ยินยอมได้พระองค์นี่เล็งเห็นความโลภของอำมาตย์เหล่านั้นก็เลยเห็นแจ้งเจริญวิปัสสนาบรรลุเลยเห็นความโลภของเห็นคนโลภยังบรรลุเลยนะโอ้ไอความโลภนี่มันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจริงๆเห็นโทษของความโลภอ่ะนะตัณหาเสมอด้วยมหาสมุทรตัณหาเสมอด้วยทะเลมันน่าเบื่อน่าเกลียดอะไรขนาดนี้ก็เลยเจริญวิปัสสนาบรรลุเลยก็เปล่งอุทานว่าในการปรึกษาในที่อยู่หรือที่ยืนในการไปในการเที่ยวย่อมมีในท่ามกลางแห่งสหายบุคคลเพ่งความประพฤติตามความพอใจที่พวกบุรุษชั่วช้าไม่เพ่งเล็งแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอราชนั้นอธิบายว่าการปรึกษาโดยประการนั้นๆโดยในนิยะนี้ว่าท่านจงฟังสิ่งนี้ของข้าพเจ้าอามาตย์นี่มาถึงเลยขอให้พระองค์ฟังเรื่องนี้ก่อนพระเจ้าข่าวนั้นเสร็จแล้วอีกคนหนึ่งก็มาขอจงให้สิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าเป็นต้นเดี๋ยวอีกคนหนึ่งก็มาขออีกคนหนึ่งก็ขอโน่นขอนี่มีแต่นักขอลูกหลานชูชกทั้งนั้นเลยนะก็เดี๋ยวมีคนมาประท้วงขอโน่นขอนี่ขอนั่นขอโน่นประท้วงขออยู่นั่นแหละแหมจะสนุกได้ยังไงนะชีวิตเนาะแล้วก็บางทีก็นักขอทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ตามขอไม่ว่าจะขอในที่พักกลางวันในที่ยืนในการบำรุงใหญ่ในการไปสู่อุทยานในการเที่ยวไปในชนบทย่อมมีแก่บุคคลผู้ดำรงอยู่แล้วในท่ามกลางสหายก็คือถ้ายังอยู่ท่ามกลางสมัครพรรคพวกนะคนที่มีอำนาจหน่อยเนี่ยนะไปที่ไหนก็ถูกตามรุมขอว่างั้นตามของานทุกงานก็มีคนที่มาเสนอขอทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยนะก็ชีวิตเหมือนกับว่าเหมือนกับเป็นเนื้อเป็นอะไรที่ลงไปในน้ำบ่อน้ำที่ปลิงเยอะๆอ่ะมันตามสูบตามดูดตามขอตามอ้อนตามบอนตามขอตามร้องตามโอ้สารพัดอยู่นั่นหมดนะเราก็เลยเบื่อหน่ายในการปรึกษานั้นที่จริงไอ้ปรึกษาแปลว่ามาขอนั่นแหละคือไอ้คนที่ขอก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามันแห้งแล้งมันกันดารมันไม่มีแต่ว่ามันโลภมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเนี่ยนะมันในท่ามกลางสหายแบบนี้เนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินเมื่อเล็งเห็นการบรรพชาการบวชที่มีอานิสงส์มากมีสุขโดยส่วนเดียว อันอริยชนมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธสาวกทั้งหลายเสพแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นบรรพชาที่ชนทั้งปวงที่ถูกความโลภครอบงำคนโลภไม่ต้องการนะบวชเนี่ยการบวชที่ไม่มีอะไรคนโลภไม่ต้องการคนโลภไม่ปรารถนาและเพ่งความประพฤติตามความพอใจการบวชนี้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของบุคคลอื่นแล้วก็การบวชนี้สามารถทำอะไรตามใจใช่ไหมการบวชทำอะไรตามใจก็คือเจริญสมถะวิปัสสนาไม่ต้องมาคอยยุ่งกับใครเพราะมีใครตามขออยู่แล้วล่ะไม่ตกอยู่ในอำนาจของคนอื่นบุคคลเป็นธรรมที่บุรุษชั่วไม่เพ่งเล็งอริยธรรมทั้งหลายสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานโพธิปักขยธรรมเนี่ยนะคนชั่วเขาไม่เพ่งเล็งหรอกปรารภวิปัสสนาก็เลยบรรลุพระปัจเจกพุทธเจ้าคือในหลักการทางธรรมะเนี่ยมันจะมีอยู่3อย่างอ่ะนะถ้าเราพูดถึงในทางพระปัจเจกพุทธเจ้า1ท่านน้อมไปเพื่อกายวิเวกท่านไม่สันโดษอยู่แค่กายวิเวกเห็นความเกลื่อนกลนอกุศลวิตกกับคนอยู่ในสมาคมพวกมันพอๆกันก็เลยเห็นโทษของจิตที่ไม่วิเวกน้อมไปเพื่อจิตตวิเวกแล้วก็เห็นโทษของสังคตธรรมอีกครั้งหนึ่งว่าสังคตธรรมนี่มันเกลื่อนกลนไปด้วยสังขารธรรมก็เลยปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดก็เรียกว่ากายวิเวกจิตตวิเวกน้อมไปเพื่ออุปธิวิเวกในที่สุดก็ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์บรรลุเป็นพระปัจเจกบรรลุปัจเจกโพธิญาณโดยลำดับเนี่ยนะก็บอกว่าในท่ามกลางสหายจำต้องมีการปรึกษาทั้งในที่อยู่ที่เดินที่เที่ยวบุคคลเห็นการบรรพชาอันให้ถึงความเป็นเสรีที่พวกคนชั่วไม่ปรารถนาเพิ่งเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรกอธิบายว่าในท่ามกลางสหายท่ามกลางสมัครพรรคพวกไม่ว่าจะที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่เที่ยวไปเนี่ยนะมันจะต้องมีการปรึกษาประโยชน์ตนบ้างประโยชน์ผู้อื่นบ้างประโยชน์ทั้งสองบ้างประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายภาคหน้าว่ามัวแต่คุยเรื่องประโยชน์เนี่ยนะคุยกันเพื่อผลประโยชน์กันทั้งนั้นว่างั้นน่ะถ้าอยู่ท่ามกลางสายมันต้องคุยประโยชน์แต่ก็แล้วแต่ว่าถ้าแบบประชาชนพวกที่ทำมาหากินทั่วไปก็คุยกันถึงประโยชน์ที่ควรจะได้ในโลกนี้นักแสวงบุญทั้งหลายก็น้อมไปเพื่อประโยชน์ในโลกหน้าผู้ที่เจริญสมถาวิปัสสนาปฏิบัติตามทำคำสอนก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีการอยู่ร่วมกันจะต้องมีการปรึกษาประโยชน์เนี่ยนะคือคนที่จะบรรลุเนี่ยนะมันไม่มีเวลามาคอยปรึกษากันแล้วนั้นแต่ถ้ากลุ่มธรรมดาโดยทั่วๆไปเนี่ยนะในท่ามกลางสหายที่อยู่ด้วยกันสบายนั่งด้วยการสบายอยู่ด้วยกันสบายเนี่ยนะสิ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีการปรึกษาประโยชน์ประโยชน์ที่ควรได้ในโลกนี้ประโยชน์ที่เป็นไปในโลกหน้าแล้วก็ทำอย่างไรจะเข้าถึงประโยชน์ที่สูงสุดคือพระนิพพานเนี่ยบุคคลเมื่อเห็นบรรพชาการบวชอันให้ถึงความเป็นเสรีที่พวกคนชั่วไม่ปรารถนาคือการครองผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นบริขารอันคนตาพานคือเดรัจฉีผู้เป็นอาสัตบุรุษไม่ปรารถนาสิ่งนี้คือการครองผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นบริขารที่บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระพุทธสาวกผู้เป็นสัตบุรุษปรารถนาแล้วมันคนชั่วไม่ต้องการอย่างนี้เสรีมี2 อย่างนะ1ธรรมะเสรี2บุคคลเสรีธรรมะเสรีคือโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยนะบุคคลเสรีก็คือบุคคลที่มีโพธิปักขิยธรรมบุคคลเมื่อเห็นบรรพชาอันให้ถึงความเป็นเสรีทั้งบุคธรรมะเสรีและบุคคลเสรีอธิบายว่าเมื่อเห็นเมื่อตรวจเมื่อเพ่งดูเมื่อพิจารณาดูถึงบรรพชาอันให้ถึงความเป็นเสรีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นบรรพชาอันให้ถึงความเป็นเสรีทั้งธรรมะเสรีและบุคคลเสรีที่คนชั่วไม่ปรารถนาพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดนะเที่ยวไปด้วยมรรค8นะไม่ใช่ไปคนเดียวมีพรรคมีพวกอะไรเลยนะมีข้างหน้ากลายเป็นกายเอาไปเอามากลายเป็นคนอนาถาเลยคนนี้คือเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะธรรมะเสรีในที่นี้บุคคลเสรีในที่นี้ไม่ใช่คนกำพร้าอนาถาไร้ญาติขาดมิตรไปแบบแหมเลื่อนลอยเนี่ยนะบอกโอ้ยมีญาติไปไหนก็มีแต่ญาติล้อมหน้าล้อมหลังไปเป็นคนกำพร้าดีกว่าไม่ต้องมีหน้ามีญาติเมียข้างหน้าไปข้างหลังไปคนเดียวก็ได้อยากทำอะไรก็ทำอยากนอนข้างถนนก็สบายๆอย่างเงี้ยนะนอนที่ไหนก็ไม่ต้องกลุ้มถ้าอย่างนั้นก็เกินไปนะ ถ้าอย่างนั้นก็ตกต่ำมากแล้วเนี่ยนะแต่ในที่นี้หมายความว่าธรรมะเสรีกับผู้ที่มีธรรมะเสรีเรียกว่าบุคคลเสรีเนี่ยนะแต่ถ้าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เรียกคนอนาถาไร้ที่พึ่งเหมือนกันเอคาถาที่7คาถาที่7หน้า160บอกว่าในกรุงพาราณสีมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่าเอกปุตติกะพรหมทัตแปลว่าพระราชโอรสพระองค์เดียวเท่านั้นเป็นที่รักเป็นที่พอพระทัยเป็นผู้เสมอด้วยชีวิตของพระองค์คือหมายความว่าชีวิตของพระองค์เนี่ยรักลูกที่สุดก็เลยเรียกว่าเอกปุตติกะพรหมทัตเป็นพระราชาที่รักลูกมากที่สุดในชีวิตเหมือนกันเถอะชีวิตนี้รักลูกมากที่สุดถ้าทุกอย่างเรื่องลูกและทำได้หมดเหมือนกันพระองค์ก็เลยพาพระราชโอรสเนี่ยไปในอิริยาบถ ทั้งปวงสรุปว่าไปไหนไม่เคยห่างลูกแม้แต่ครั้งเดียวในวันหนึ่งพระองค์เมื่อเสด็จไปสู่พระราชอุทยานวันนั้นเกิดไม่พาพระโอรสนั้นไปด้วยนะลืมพาลูกไปพระกุมารก็เลยสิ้นพระชนด้วยพยาธิที่เกิดในวันนั้นเท่านั้นลูกนี้ก็ออดแอดเหลือเกินนะไม่เห็นหน้าพระราชบิดาวันเดียวสวรรคตเลยสิ้นพระชนเลยอมาตย์ก็เลยคิดว่านี่ถ้าเราบอกตรงๆเนี่ยนะหัวใจของพระราชาแตกแน่เพราะรักลูกมากเหลือเกินเนี่ยความเสน่หาในพระราชโอรสเนี่ยนะเพราะว่าพระราชารักห่วงใยลูกคนนี้มากที่สุดนี่ถ้าบอกว่าพระราชโอรสตายเนี่ยพระองค์จะเป็นอย่างไรก็เลยไม่ทูลบอกพากันถวายพระเพลิงพระราชโอรสนั้นเสียช่วยกันเผาเรียบร้อยเลยนะเพราะไม่มีสวดอภิธรรมสวดอะไรไม่มีสักอย่างเอาไปเผาเลยตายแล้วทำอะไรได้พระราชาก็เลยวันนั้นมัวแต่เมาวันนั้นไปเที่ยวสวนก็เลยเมาแสดงว่ามีพวกบริวารเนี่ยให้ดื่มให้แกล้งให้พระราชาดื่มถ้าจะได้ลืมลูกเหมือนกันแล้วก็เมาด้วยน้ำจันในพระราชอุทยานไม่ระลึกถึงพระราชโอรสมัวแต่เมาเลยลืมลูกหมดเลยไอ้น้ำเมานี่มันร้ายมากนะรักลูกมากนะรักเสมอด้วยชีวิตเมาแล้วลืมลูกหมดเลยในเวลาสงสนานและเสวยเป็นต้นทั้งเวลาอาบก็ไม่ลืมลูกเวลาเสวยอะไรก็ไม่ลืมลูกเพราะมัวแต่เมาวันที่สองก็ไม่ระลึกอีกเหมือนกันเนี่ยนะครั้งนั้นพระองค์เสวยพระกายาหารประทับนั่งนะหลายวันผ่านไปก็เลยระลึกถึงได้ระลึกถึงลูกบอกนี่เป็นนำบุตรของเรามาอมาก็บอกเรื่องนั้นนะเล่าให้ฟังเรียบร้อยพระองค์ก็ถูกความโศกครอบงำประทับนั่งเท่านั้นเสียใจมากเลยนะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตได้ยังลงสู่ใจของพระราชานะก็อย่างว่านะคนที่สั่งสมอุปนิสัยที่จะออกจากวัฏฏะเนี่ยนะโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเกิดขึ้นเท่านั้นแหละก็มนสิการในพระทัยโดยเย็บขายว่าสิ่งนี้มีเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดเนี่ยนะเพราะชรามรณะแท้ๆจึงโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตแล้วชรามรณะนี้เกิดเพราะอะไรเกิดเนาะก็เพราะชาติแล้วชาติเพราะอะไรเพราะภพเพราะอะไรอุปาทานเพราะอะไรเพราะตัณหาเพราะเวทนาก็มีเพราะผัสสะมีเพราะสลายตนะมีเพราะนามรูปมีเพราะวิญญาณมีเพราะสังขารมีเพราะอวิชชาด้วยประการอย่างนี้แหละอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเป็นต้นจนถึงชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตก็เกิดด้วยประการอย่างนี้โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตไม่มีเพราะอะไรไม่มีก็เพราะไม่มีชราและมรณะแล้วชรามรณะจะไม่มีก็เพราะไม่มีชาติไม่มีก็ต้องไม่มีภพเป็นต้นจนถึงนั่นแหละถ้าสังอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีก็เห็นว่าถ้าสำรอกอวิชชาดับอวิชชาโดยไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ดับเป็นต้นก็เลยมนสิการปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมปฏิโลมมนสิการทั้งโดยปวัตตะนิวัตตะทั้งโดยอริยสัจทุกแง่มุมก็ตรัสรู้เป็นพระประเจกกับพุทธเจ้าไอ้ของเราก็เรียนมาแบบเดียวกันท่านนะทำไมเราอยู่เฉยๆกันนะก็รู้อยู่แล้วว่าท่านไปทางไหนแต่ว่าเราไม่ไปตามนะบอกเดี๋ยวขอเรียนทางไว้ก่อนยังไม่ได้ไปอะไรหรอกไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นนะนะก็เลยในคาถานี้มีคำกล่าวในคาถาว่าการเล่นการยินดีมีอยู่ในท่ามกลางแห่งสหายแต่ความรักในบุตรทั้งหลายเนี่ยมีมาก บุคคลเมื่อเกลียดความพลัดพรากจากของที่รักพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นจำไว้เถอะแต่ว่าถ้าเกลียดความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักต้องเจริญมรรคแปดอย่างนั้นนะก็บอกว่ารักมากก็เมื่อพลาดมากก็เสียใจมากโศกมากเศร้ามากทุกข์มากเพราะอะไรเพราะจากบุตรอันเป็นที่รักถ้าเห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักเที่ยวไปในมรรคแปดเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สงบกิเลสไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นนะตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่พอใจกันเช่นอยู่กับบุตรใช่ไหมเวลาเล่นก็เล่นกับลูกเป็นต้นเนี่ยนะเล่นทางกายพูดหยอกเย้าทางวาจานะหรืออาจจะเล่นชนชะเล่นช้างเล่นม้าไปด้วยกันเล่นรถเล่นทางกายขับร้องเป็นต้นทางวาจาพันเมื่อมีการเล่นกับลูกมากๆเข้าความรักในลูกทั้งหลายก็มีกำลังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นซาบซ่านทั่วทั้งอัตภาพท่านบอกว่าวิปุลังแปลว่าซึมซาบทั่วอัตภาพโดยสิ้นหรืออัตภาพทั้งสิ้นรักจดเยื่อในกระดูกของนะรักลูกจดเยื่อในกระดูกเขาบอกว่าไอตอนอยู่ด้วยกันไปด้วยกันมาด้วยกันเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ารักอะไรเท่าไหร่เนี่ยแต่พอบอกว่าเนี่ยตายแล้วแค่นั้นแหละนะเห็นชัดเลยเนี่ยนะความทุกข์นี่มันออกมาตั้งแต่เยื่อในกระดูกเป็นต้นมาเลยความทุกข์มันขนาดนั้นถ้าเห็นโทษของความทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากที่เกิดจากพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักนะพึงเที่ยวไปด้วยโพธิปักขยธรรมเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ถ้าอย่างนั้นก็จะพ้นจากทุกข์แต่ถ้าหากว่าไม่พลัดพรากจากของอันเป็นที่รักอย่างนี้แล้วยังไม่เจริญมรรค8อีกยังพรากอีกนานนี้แค่เริ่มต้นเขาว่างั้นนะสังสารวัฏมันก็เป็นอย่างนี้แหละทุกครั้งคือการเริ่มต้นเสมอไม่มีเพราะปลายมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เพราะทุกครั้งมันอยู่ท่ามกลางตลอดเนี่ยนะมันก็เป็นการเริ่มต้นอยู่เสมอพันธะผู้ที่ไม่มีอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8โศกอีกนานเศร้าอีกนานเนี่ยนะแม้แต่ผู้ที่สั่งสมบุญสั่งสมอุปนิสัยที่จะบรรลุเนี่ยนะลูกตายยังบรรลุเลยเอาสิของเราลูกตายไม่รู้กี่ชาติแล้วนะอีกเรื่องหนึ่งมางั้นในอดีตการพระประเจกกับโพธิสัตว์5องค์พระประเจกทั้ง5องค์นี้บวชในศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะบำเพ็ญคตะปัจจาคตะวัดนำกรรมฐานไปนำกรรมฐานกลับตลอด 20,000 ปีเรียกว่าโหภาคเพียรพยายามปฏิบัติตั้ง 20,000 ปีเนี่ยนะสิ้นชีวิตชาตินั้นก็อุบัติปฏิจุติแล้วก็ปฏิสนธิในเทวโลกจุติจากเทวโลกบรรดาท่านทั้ง5นั้นนะเทพบุตรหัวหน้าก็มาเป็นพระราชาในกรุงพาราณสี4องค์ที่เหลือก็เป็นพระราชาธรรมดาเป็นพระเจ้าประเทศราชคือสมัยนั้นเนี่ยพระเมืองพาราณสีเป็นเมืองใหญ่มากนะเมืองที่อื่นก็ถือว่าเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยพระราชาแม้ทั้ง4องค์นั้นก็เรียนกรรมฐานสละราชสมบัติบวชบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าโดยลำดับอยู่ที่เงื้อมเขานันทมูลกะเนี่ยนะพวกบริวารนี่โดยมากบรรลุก่อนอาจารย์ทุกทีเลยนะพระประเจกมีหลายองค์แล้วเป็นยังไงอาจารย์โมทำอะไรอยู่วันหนึ่งพระประเจกเหล่านั้นนี่ออกจากสมาบัติแล้วก็นึกถึงกรรมของตนทำบุญอะไรมาเนาะจึงได้มาบรรลุประเจกพระพุทธเจ้าที่เป็นความสุขอย่างนี้นะเห็นกรรมของตนและสหายโดยในที่กล่าวและในวังสกะลีสระคาถาพอรู้แล้วก็แสวงหาโอกาสเพื่อจะแสดงอารมณ์โดยอุบายแก่พระเจ้ากรุงพาราณสีรู้ว่าเพื่อนคนนี้จะบรรลุเหมือนกันแต่แม้ช่วงนี้มันดูท่าจะบรรลุยากว่างั้นเถอะห้อมล้อมยังกำลังพึ่งขนาดนั้นนะพระราชาพระองค์นั้นเนี่ยก็สะดุ้งตื่นในราตรีทั้ง3ครั้งเป็นแปลกว่าตกกลางคืนมาจะสะดุ้งคืนละ3ครั้งอ่ะนะแบบอะไรนะลุกนอนไปสบายก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมา3ครั้งคืนละ3ครั้งก็เลยกลัวร้องด้วยพระสุรเสียงผิดปกติวิ่งสู่พื้นใหญ่เนี่ยนะมันสะดุ้งกลัวมากเลยอ่ะวิ่งใหญ่เลยแม้ถูกพวกปุโรหิตลุกขึ้นตามกราบทูลถามถึงการบรรทมเป็นสุขพระองค์ก็เลยเล่าเรื่องนั้นทั้งหมดว่าอาจารย์เรานี่จะมีความสุขมาจากที่ไหนกลางคืนก็สะดุ้งตื่นวิ่งเลยแหละฝ่ายปุโรหิตคิดว่าโรคนี้ไม่อาจจะกำจัดให้หายขาดได้ด้วยการประกอบยามีการถ่ายท้องเป็นต้นนะบอกล้างท้องก็ไม่หายหรอกไอ้โรคสะดุ้งกลางคืนอย่างเงี้ยนะแต่เราเกิดอุบายที่จะให้เสวยยาจึงทูลพระราชาให้สะดุ้งกลัวยิ่งขึ้นไปอีกว่าข้าแต่มหาราชเจ้านั่นเป็นบุพนิมิต แกล้งส่งเลยนะแหมเจอที่ปรึกษาอย่างนี้เข้านี่เดือดร้อนนะที่ปรึกษาก็แกล้งส่งไปเรื่อยบอกว่านี่นะมันเป็นเครื่องหมายเป็นเหตุการณ์เป็นลางบอกว่าพระองค์จะเสื่อมจากราชสมบัติแล้วพระองค์จะสิ้นพระชนชีพด้วยนะสมบัติของพระองค์ก็จะเสื่อมหมดพระองค์จะตายด้วยอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ทูลชวนพระราชาให้ประกอบการบูชายัญเรื่องของเรื่องก็จะกินสวยอีกนั่นแหละนะพระองค์ก็ต้องจัดช้างเท่านี้ม้าเท่านี้รถเท่านี้เงินเท่านี้ทองเท่านี้เป็นทักษิณาบูชายัญให้พ้นอันตรายสะเดาะเคราะห์ขนาดนี้แล้วสงบไม่มีปัญหาว่างั้นแต่ต้องช้างเท่านี้ม้าเท่านี้นะไอ้คนประกอบก็คือคนเสนอนั่นแหละครั้งนั้นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าทั้งหลายเห็นสัตว์ทั้งหลายผูกนะสัตว์หลายพันถูกนำมารวมเอาไว้เพื่อประโยชน์แก่การฆ่าบูชายัญก็เลยคิดว่าพระราชาเมื่อทำกรรมนี้แล้วเนี่ยนะน่าจะตรัสรู้ให้แนะนำยากถ้าพลาดไปทำปานาติบาตแล้วเรื่องยาวชาตินี้หมดสิทธิ์ว่างั้นนะดูท่าแล้วไม่ต้องบรรลุกันแล้วว่างั้นนะมีอุปนิสัยนะแต่ถ้าประโยคฆ่าวิบัติเมื่อไหร่ก็อุปนิสัยที่เคยมีนี้สิ้นเลยนะคือเหมือนอย่างว่านะเด็กบางคนเนี่ยมีความรู้มีความสามารถเรียนที่จะจบสูงสูงทำงานใหญ่ๆโตโตได้แต่ถ้าติดยาเสพติดตั้งแต่เล็กแต่น้อยแหละทำอะไรได้ใช่ไหมหรือไปประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เล็กแต่น้อยเนี่ยนะสมองกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเนี่ยทำไงได้ผู้ที่จะบรรลุมรรคผลก็เหมือนกันถ้าบาปมากระเทือนใจอย่างรุนแรงเช่นฆ่าสัตว์นี่ถือว่าใจกระเทือนรุนแรงที่สุดเนี่ยนะงั้นถ้าถึงขนาดลงมือฆ่าแล้วบรรลุยากกว่านั้นจะไปรู้จะไปเข้าประตูไหนจะให้บรรลุได้เอาเถิดเรานี่จะรีบเปลื้องพระองค์ก่อนนั่นเทียวดีนะได้กัลยาณมิตรในอดีตชาติมาช่วยเนี่ยนะกัลยาณมิตรในอดีตชาติเนี่ยนะไอการคบเพื่อนแท้เอาไว้เนี่ยนะคบกัลยาณมิตรเอาไว้เนี่ยคบไว้เมื่อไหร่ก็ดีเดี๋ยวถ้ามีปัญหาเดี๋ยวท่านก็ไปช่วยกันเองแหละนี่ก็เหมือนกันท่านก็ไปเที่ยวบิณฑบาตในลานฆ่าสัตว์พอดีปกติเขาไปบิณฑบาตที่ไหนที่ลานบูชายัญแต่นึกอุ้มบาตรไปที่ลานบูชายัญเข้าพระราชาประทับยืนที่สีหบัญชรแลดูพระลานหลวงเห็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์พระองค์ก็เกิดพระสิเนหาพร้อมกับการเห็นนั่นแหละเห็นสี่องค์แล้วรักมากก็อุปเพสนิวาสที่เคยอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อนมาเนี่ยนะพอเห็นแล้วก็นึกรักไอ้คำว่าเสน่หาความรักนี่ไม่ได้เป็นลักษณะหญิงกับชายเท่านั้นแต่หมายถึงว่ารู้สึกนึกแบบคุ้นเคยแบบผูกพันกันอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นพระองค์ก็นิมนต์ให้พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นมาให้นั่งบนอาสนะที่ปูเอาไว้แล้วที่พื้นสำหรับตากอากาศเสร็จแล้วพระองค์ก็ถวายอาหารให้ฉันโดยเคารพถามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าผู้ทำภัตตกิจทั้งสี่องค์ว่าพวกท่านนี่ชื่ออะไรบอกมหาบพิตรอาตมาชื่อว่ามาจากทิศทั้งสี่เหมือนกันถามชื่อเนี่ยนะแม่ตอบบอกมาจากสี่ทิศเหมือนกันนะข้าแต่ท่านผู้เจริญไอ้คำว่าทิศทั้งสี่เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรมันดียังไงไอ้สี่มาจากทิศทั้งสี่เนี่ยนะคือมันเป็นคำของโบราณนะโบราณเนี่ยเพราะว่าท่านมาเพื่อประโยชน์อะไรคือทุกคำของสมัยนั้นเนี่ยนะเขาจะมีแต่คำถามประเภทนี้นะเป็นคำถามที่ตอบยากมากบางทีเราแบบคล้ายๆกับว่าไปเที่ยวไปเล่นนะบอกมาเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยแหมงงเลยนะจะบอกมาเที่ยวโอ้ยเขาถามประโยชน์เราบอกมาเที่ยวไม่มีประโยชน์เนี่ยแหมเศร้าเลยเพราะงั้นนั้นสมัยโบราณเขาแน่สนใจให้ความสำคัญกับประโยชน์มากเขาประโยชน์สามมหาบพิตรในทิศทั้งสี่อาตมาไม่มีภัยหรือไม่เคยหวาดสะดุ้งอะไรทางใจเลยใจไม่สะดุ้งเลยไม่ในทุกสี่ทิศเนี่ยนะไม่มีสะดุ้งเลยเรียกว่าผู้อีกสำนวนหนึ่งแปลว่าผู้ไปในทิศทั้งสี่ก็ได้ผู้ไปได้ทุกทิศเหมือนกันเถอะไอ้คำว่าทิศทั้งสี่ในที่นี้แปลว่าไปได้ทุกทิศเพราะไปในทิศไหนก็ไม่ต้องสะดุ้งไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวไปไหนก็สบายไปหมดเลยนะไม่เหมือนคนมีกิเลสนะโอ้ที่นั่นมันเสียวที่นั่นไม่น่าไปที่นั่นมันสรุปจนไม่ได้ไปแหละแต่ไม่เหมือนพระปัจเจกพระพุทธเจ้าที่ไหนก็ไม่มีภัยท่านผู้เจริญภัยนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะเหตุอะไรท่านไปทำอะไรมาทำไมท่านจึงไม่มีภัยพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็เลยทูลว่าพวกอาตมาเจริญเมตตาองค์ที่หนึ่งบอกเจริญเมตตาองค์ที่สองบอกเจริญกรุณาองค์ที่สามบอกมุทิตาองค์ที่สี่อุเบกขาภัยก็เลยไม่มีแก่อาตมาทุกองค์พูดคนละคำสี่คำก็ครบลุกจากอาสนะกลับไปที่อยู่ครั้งนั้นพระราชาก็คิดว่าสมณะเหล่านี้กล่าวว่าภัยย่อมไม่มีเพราะการเจริญเมตตากรุณาและมุทิตาอุเบกขา แต่พวกพราหมณ์กล่าวสรรเสริญการฆ่าสัตว์หลายพันคำของพวกไหนเป็นคำจริงเออเราจะเชื่อใครดีเนี่ยพระสี่องค์เนี่ยนะบอกว่าเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไอ้พราหมณ์ปุโรหิตอาจารย์ของเราเนี่ยนะปุโรหิตเนี่ยมันถือว่าตำแหน่งอาจารย์พระราชาที่ปรึกษาของพระราชาอาจารย์ของเราก็บอกว่าฆ่าสัตว์บูชายันตั้งหลายพันเนี่ยนะสมณะทั้งหลายย่อมกล่าวสิ่งที่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นแยกเลยนะแยกเลยว่าใครนี่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สะอาดบริสุทธิ์ก็พวกพราหมณ์กล่าวสิ่งที่บริสุทธิ์ด้วยความไม่บริสุทธิ์ใครๆไม่อาจล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์คิดง่ายๆว่าเอาน้ำลายมาล้างขยะได้ไหมนะเอาปัสสาวะเอาอุจจาระปัสสาวะมาล้างขยะหยาบเยื่อออกสำเร็จไหมเขาบอกว่าของไม่สะอาดเอาไปล้างของไม่สะอาดมันมีที่ไหนเขาว่างั้นเพราะฉะนั้นคำของพวกนักบวชคือพระภิกษุคือพระประเจกกับพุทธเจ้าทั้งสี่รูปเท่านั้นเป็นความจริงแสดงว่าท่านมีปัญญานะสั่งสมอุปนิสัยมามากพระราชานั้นก็เลยเจริญพรหมวิหารทั้งสี่ทิศเนี่ยนะเจริญพรหมวิหารทั้งสี่ตอนนั้นเลยพอพูดจบตัดสินใจว่าคำของนักบวชที่กล่าวถึงการเจริญเมตตาเนี่ยเป็นคำจริงคำแท้เป็นคำดีเป็นคำที่น่าปฏิบัติตามท่านก็เลยเจริญเมตตาน้อมแผ่ประโยชน์ให้สัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขนะไม่มีเวรมีสุขมีความเกษมมีตนถึงความสุขเถิดก็เจริญกรุณาว่าขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเถิดแล้วก็เจริญมุทิตานะร่วมบรรเทิงขอให้สัตว์ทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปเถิดแล้วก็วางใจว่าสัตว์ทั้งหลายไปตามกรรมของตนมาตามกรรมของตนด้วยอุเบกขาก็เลยเจริญว่าขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้มีสุขมีความสุขเถิดเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสกับอมาตย์ทั้งหลายด้วยพระทัยแผ่ไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลคือพูดด้วยคำที่เป็นเมตตาว่าท่านทั้งหลายจงปล่อยสัตว์ทั้งหมดนะเมตตานี่พอเจริญเมตตามากมากขึ้นมากมากขึ้นก็รักสัตว์เสมอด้วยบุตรใช่ไหมก็ปล่อยสัตว์ซะเถอะขอท่านทั้งหลายให้สัตว์ทั้งหลายได้ดื่มน้ำที่เย็นกินหญ้าที่เขียวและลมเย็นๆจงรำเพยพาสัตว์เหล่านั้นให้มีความสบายอมาตย์ก็ทำตามอย่างที่พระองค์รับสั่งจากนั้นพระราชาก็เลยคิดว่าเราพ้นจากบาปกรรมความชั่วคือการฆ่าสัตว์ก็ด้วยถ้อยคำของกัลยาณมิตรผู้แนะนำประโยชน์เหมือนกันประทับนั่งณที่นั้นเองเจริญวิปัสสนาเห็นแจ้งปัจเจกโพธิญาณปล่อยสัตว์เจริญเมตตาบรรลุเลยนะครั้งนั้นอมาตย์ก็กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าบัดนี้ถึงเวลาเสวยพระกยาหารแล้วขอพระองค์จงเสวยพระองค์ก็ตรัสพระดำรัสทั้งปวงว่าเราไม่ใช่พระราชาว่างั้นเอาไม่ใช่พระราชาแล้วเป็นอะไรบอกเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าพิจารณายังไงจึงได้บรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่อยู่ในทิศทั้งสี่อย่างไม่มีความขัดเคืองอยู่ในทิศทั้งสี่โดยที่ไม่มีภัยไม่มีอันตรายยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้อยู่ในทิศทั้งสี่ครอบงำอันตรายทั้งหลายได้ไม่มีความหวาดเสียวพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดว่างั้นก็เลยอธิบายว่าในหน้า164อธิบายตามลำดับศัพท์ว่าจตุทิโสเพราะอรรถว่าบุคคลนั้นทิศทั้ง4แผ่พรหมวิหารภาวนาไปตลอดทิศที่1ที่2ที่3ที่4ในทิศเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางเป็นต้นเนี่ยนะพันคำว่าปลอดภัยใน4ทิศก็คือเจริญเมตตาไปได้ทุกทิศไม่มีทิศไหนที่มันมีภัยเจริญพรหมวิหารไปในทิศทั้ง4ไม่มีทิศไหนที่เป็นภัยบอกว่าไม่เดือดร้อนเพราะไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่เบียดเบียนสังขารทั้งหลายด้วยภายในทิศเหล่านั้นทิศใดทิศหนึ่งก็คือมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาในทิศทั้ง4เนี่ยนะก็สันโดษด้วยสันโดษ12ประการบอกว่าบทว่าปริสยาเนี่ยนะครอบงำคือยังกายและจิตให้เสื่อมครอบงำกายและจิตเหล่านั้นทำสมบัติของกายและจิตเหล่านั้นให้เสื่อมเสียก็เรียกว่าปริสยาหรือภัยเนี่ยนะปริสยานั้นเป็นชื่อของอันตรายทางกายและทางใจเนี่ยนะอันตรายทางกายก็เช่นเสือ สีหะเสือโคร่งเป็นต้นอันตรายในใจก็กามฉันทะนิวรณ์ก็กิเลสทั้งหลายเรียกว่าอันตรายภายในผู้ที่ครอบงำอันตรายเนี่ยนะครอบงำอันตรายด้วยอธิวาสนะขันติและด้วยวิริยะอธิบายว่าไม่หวาดเสียวเพราะไม่มีภัยที่ทำให้ถึงความแข็งกระด้างอธิบายว่าเราเห็นคุณในการปฏิบัติอย่างนี้ว่าบุคคลยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เหมือนสมณะสี่รูปเหล่านั้นดำรงอยู่ในสันโดษอันเป็นประทัดฐานเหตุใกล้ของการปฏิบัติอย่างนี้เมื่อสันโดษอย่างนี้อยู่ในทิศทั้งสี่ด้วยการเจริญพรหมวิหารคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาในทิศทั้งสี่เป็นผู้ไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีการกระทำความเบียดเบียนในสัตว์และสังขารบุคคลชื่อว่าครอบงำซึ่งอันตรายมีประการที่กล่าวแล้วเพราะความเป็นผู้อยู่ในทิศทั้งสี่และชื่อว่าเป็นผู้ไม่หวาดเสียวเพราะเป็นผู้ไม่เดือดร้อนปฏิบัติโดยแยบคายก็บรรลุปัจเจกโพธิญาณเนี่ยนะก็คือถือเอาพรหมวิหารเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งเรารู้ว่าบุคคลยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้เหมือนสมณะเหล่านั้นผู้อยู่ในทิศทั้งสี่โดยที่กล่าวแล้วปรารถนาอยู่ซึ่งความเป็นผู้อยู่ในทิศทั้งสี่อย่างนี้แล้วปฏิบัติโดยแยบคายแยบคายก็คือปฏิบัติตามวิสุทธิทั้งเจ็ดนั่นแหละแล้วก็เพราะฉะนั้นบุคคลอื่นที่ปรารถนาเช่นนั้นก็ต้องครอบงำอันตรายเพราะเป็นผู้อยู่ในทิศทั้งสี่ไม่หวาดเสียวเป็นผู้ไม่มีความเดือดร้อนพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดฉะนั้นนะนะส่วนพระสารีบุตรอธิบายไว้จุลนิเทศนะนะอธิบายไว้พูดถึงอันตรายทั้งหลายยาวเลยว่าอันตรายภายในอันตรายภายนอกเป็นต้นเนี่ยนะที่ในคาถาบอกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่ไม่มีความขัดเคืองยินสันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ครอบงำอันตรายไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดเนี่ยนะท่านบอกว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นประกอบด้วยเมตตาแผ่ในทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เหมือนกันโดยทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางมีใจประกอบด้วยเมตตาเป็นใจที่กว้างขวางเป็นมหคตะมีสัทธาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าในที่ทุกสถานอันนี้คือว่าอยู่ด้วยเมตตาของพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นอัปปมัญญาเนี่ยนะมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตามีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่พรหมวิหารเหล่านี้ไปในทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ฉะนั้นเหมือนกันโดยนัยยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางมีใจประกอบด้วยกรุณาประกอบด้วยมุทิตาประกอบด้วยอุเบกขาเป็นจิตกว้างขวางเป็นมหคตะถึงความเป็นใหญ่มีสัทธาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปตลอดทั่วโลกทั่วทุกสัตว์ในทุกสถานคำว่ามีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้งสี่ไม่มีความขัดเคืองอธิบายว่าพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะเป็นผู้เจริญเมตตาจึงไม่มีความเกลียดชังในสัตว์ทั้งหลายในทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศอัคเนหรดีพายัพอีสานเบื้องต่ำเบื้องบนทิศใหญ่ทิศน้อยสรุปในทุกทิศเนี่ยนะเพราะอนุภาพของเมตตาทำให้ไม่เกลียดชังสัตว์ด้วยอนุภาพของกรุณามุทิตาอุเบกขาจึงไม่เกลียดชังสัตว์ในทั่วทุกทิศไม่มีสัตว์เป็นที่รังเกียจแปลกนะว่าใครที่บอกว่าโอ้ยเจริญวิปัสสนาที่จะออกจากวัฏฏะนี่โอ้ยเป็นลักษณะเกลียดไปหมดเลยไม่ใช่นะเมตตากับสัตว์ทุกหมู่ทุกเหล่าวัฏฏะนี่แปลกนะชอบมากก็ออกจากวัฏฏะไม่ได้เกลียดด้วยโทสะก็ออกจากวัฏฏะไม่ได้ต้องปฏิบัติแยบคายต้องไม่มีอภิชฌาและโทมนัสเจริญปัญญาไปแล้วจึงจะออกจากวัฏฏะได้ไม่งั้นคนขี้โกรธก็บรรลุหมดนะเกลียดไปหมดเนี่ยนะเอือมไปหมดแล้วจะบรรลุไม่นะจะต้องไม่ครอบไม่ถูกครอบงำด้วยอภิชฌาและโทมนัสแล้วก็สันโดษปัจจัยตามมีตามได้เป็นต้นเนี่ยนะก็คือปฏิบัติอยู่ในอริยวงศ์นะอริยวงศ์ยินดีในปัจจัยตามมีตามได้หรือว่าพระปัจเจกพระสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ถึงความแสวงหาผิด อันไม่สมควรเพราะเหตุแห่งจีวรไม่ได้จีวรก็ไม่สะดุ้งแม้ได้จีวรก็ไม่ติดใจไม่หลงไม่ผัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องพิจารณาก่อนบริโภคนะมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้พระปัจเจกสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ขยันไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะสันโดษในจีวรนั้นนี้เรียกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าผู้ดำรงอยู่ในวงของพระอริยะที่ทราบกันว่าเป็นวงอันเลิศมีมาแต่โบราณนะพระปัจเจกพุทธเจ้าสันโดษด้วยบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเภสัชบริขารก็เหมือนกับจีวรคือโดยหลักการก็คือสันโดษด้วยปัจจัย4ตามมีตามได้ไม่สแสวงหาผิดเพราะเหตุแห่งปัจจัย4ไม่ได้ปัจจัย4ก็ไม่สะดุ้งได้ปัจจัย4ก็ไม่ติดใจไม่หลงไหลไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกแล้วบริโภคไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษในปัจจัย4พระปัจเจกพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่เกียจคร้านมีสติสัมปชัญญะสันโดษในปัจจัย4เรียกว่าผู้ดำรงอยู่ในวงของพระอริยะหรืออริยะวงนั่นเองมีพรหมวิหาร4ก่อนใช่มั้ยตอนแรกมีพรหมวิหาร4ต่อไปสันโดษในปัจจัย4ตามอริยะวงเสร็จแล้วก็ครอบงำอันตรายคำว่าอันตรายนี่มีอยู่2ประการด้วยกันคืออันตรายปรากฏกับอันตรายปกปิดแปลว่าเปิดเผยกับปกปิดอันตรายเปิดเผยเป็นอย่างไรอันตรายปรากฏหรืออันตรายเปิดเผยคือราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองหมีเสือดาวหมาป่าโคกระบือช้างงูแมลงป่องตะขาบพวกโจรคนที่ทำกรรมแล้วหรือยังไม่ได้ทำกรรมคือพวกโจรทั้งหลายเนี่ยนะโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคทั้งหลายพวกนี้มันก็ถือว่าอันตรายที่ปรากฏเปิดเผยโรคฟันโรคปากโรคฟันโรคไอโรคเรอโรคมองคร่อร้อนในโรคผอมโรคท้องลมวิงเวียนลงแดงจุกเสียดลงท้องโรคเรื้อนฝีกลากโรคหืดลมบ้าหมูหิดด้านหิดเปื่อยโรคคันเนี่ยนะพวกขี้เรื้อนกวางโรคลักกระปิดลักกระเปิดโรคดีเบาหวานริดสีดวงต่อมแดงบานทะโรคอาพาธที่เกิดจากดีเสมหะลมหรือสันนิบาตกันอุตุแปรไปหรือเพราะอิริยาบถไม่เท่ากันเนี่ยนะเช่นอิริยาบถไม่สม่ำเสมอก็เลยป่วยเลยหรือว่าอาจจะเกิดความพยายามเพียรเกินไปเช่นยกสลังดอกหมดอย่างเงี้ยนะหรือเกิดจากผลของกรรมความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายนี้เรียกว่าอันตรายปรากฏและเปิดเผยเนี่ยนะรู้กันว่างั้นเถอะโรคเหล่านี้อันตรายเหล่านี้ก็เห็นกันอยู่รู้กันอยู่ส่วนอันตรายปกปิดเป็นไฉนเนี่ยนะปกปิดแม้คนแบบไม่คิดนะว่ามันอันตรายเช่นทำความชั่วทางกายทำความชั่วทางวาจาคิดชั่วด้วยใจเนี่ยนะโดยเฉพาะคิดชั่วด้วยใจใครคิดว่ามันอันตรายบ้างเรียกว่าปกปิดนะกามฉันทานิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ทีนมิทานิวรณ์อุทจักกุกกุจานิวรณ์และวิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์5ท่านบอกว่าเป็นอันตรายปกปิดง่วงๆนี่ใครคิดว่ามันอันตรายบ้างฮะเวลาเว้นแต่เวลาขับรถใช่มั้ยโอ้เวลาขับรถนี่ง่วงอันตรายแต่ถ้าเวลาอื่นใครคิดว่าง่วงแล้วมันอันตรายบ้างอันตรายต่ออะไรอันตรายต่อกุศลเดี๋ยวค่อยว่าอันตรายนี่หมายความว่ายังไงหรืออกุศลทั้งหลายเช่นราคะโทสะโมหะพวกนี้ก็เป็นอันตรายปกปิดความโกรธความผูกโกรธลบหลีตีเสมอริษยาตรณีลอกความหลอกลวงโอ้อวดกระด้างแข็งดีถือตัวดูหมิ่นมัวเมาประมาทกิเลสสารพัดชนิดทุจริตทั้งปวงความกระวนกระวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนอกุศลาภิสังขารสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอันตรายปกปิดอกุศลธรรมทั้งหลายความชั่วทั้งหลายเรียกว่าอันตรายปกปิดไม่มีใครคิดว่ามันอันตรายสักเท่าไหร่เนี่ยนะไอ้คำว่าอันตรายนี่มีความหมายว่าอย่างไรบอกว่าชื่อว่าอันตรายนี่มีความหมายว่าครอบงำมีความหมายว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมมีความหมายว่าเป็นที่อาอยู่อาศัยของอกุศลธรรมในอัตภาพคำว่าอันตรายเนี่ยนะที่บอกว่ามีความหมายครอบงำเป็นอย่างไรอันตรายที่เรียกว่าครอบงำก็เพราะว่ามันครอบงำมันท่วมทับเบียดเบียนบุคคลนั้นก็เลยเรียกว่าอันตรายเพราะมันครอบงำนะอันตรายเปิดเผยหรือปกปิดก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันท่วมทับเบียดเบียนผู้ที่ถูกอันตรายครอบงำแม้กระทั่งโรคภัยไข้เจ็บมันเบียดเบียนใช่ไหมบาปอกุเรียกว่าแบ่งออกเป็นโรคกายกับโรคใจแปลว่าเบียดเบียนทางกายและจิตใจเนี่ยนะถูกครอบงำท่วมทับทางร่างกายแล้วก็จิตใจ ถามว่าที่ชื่อว่าอันตรายเนี่ยนะอันตรายเนี่ยมันเป็นไปเพื่อความเสื่อมเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันเสื่อมยังไงว่างั้นบอกว่าอันตรายเหล่านั้นที่บอกว่าเป็นไปเพื่ออันตรายเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมทั้งหลายอันตรายเนี่ยมันทำให้เสื่อมกุศลอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่ออันตรายเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลเหล่านั้นก็บอกโอ้ถ้ามันอันตรายแล้วกุศลเสื่อมนะอ้าวแล้วกุศลไหนเสื่อมล่ะอันตรายเหล่านั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งกุศลธรรมเหล่านี้คือการปฏิบัติชอบการปฏิบัติสมควรการปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกการปฏิบัติไปตามประโยชน์การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายความเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายนะความเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะก็คืออะไรสัมมาปฏิปทานั่นนะสามีจิปฏิปทาอัปจนิกะปฏิปทาแล้วก็ธรรมานุธรรมปฏิปติความบริบูรณ์ในศีลอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคสติสัมปชัญญะนะการเจริญโพธิปักขยธรรมมีสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์และองค์มรรคที่เรียกว่ามันอันตรายก็เพราะอันตรายต่อการปฏิบัติจรณะทั้งหลายเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติในโพธิปักขยธรรมทั้งหลายก็เลยเรียกว่าอันตรายเนี่ยนะนี่อันตรายในความหมายของพระพุทธเจ้าอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าอกุศลเนี่ยนะมันอันตรายเนี่ยก็บอกว่าอกุศลทั้งหลายที่เรียกว่าอันตรายเพราะอกุศลธรรมเหล่านั้นมันอาศัยอยู่ในอัตภาพอกุศลนี่มันแทรกอยู่ในใจนี่สิเลยเรียกว่ามันอันตรายหรืออันตรายภายในเช่นอันตรายภายนอกคือโรคภัยไข้เจ็บที่เบียดเบียนหรืออันตรายที่เกิดจากอกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะมันอาศัยอยู่ข้างในก็เลยบอกว่ามันอันตรายเช่นอะไรเช่นว่าสัตว์ที่อาศัยโพรงก็อยู่ในโพรงสัตว์อาศัยน้ําก็อยู่ในน้ําสัตว์อาศัยป่าก็อยู่ในป่าสัตว์อาศัยต้นไม้ก็อยู่ที่ต้นไม้ฉันใดอกุศลเนี่ยมันเกิดที่อัตภาพนี่สิมันก็เลยเรียกว่าอันตรายถ้ามันแบบอะไรนะศัตรูในกับศัตรูไกลกับศัตรูใกล้ศัตรูภายในกับศัตรูภายนอกไหนน่ากลัวกันนะภายในเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดเนี่ยอกุศลมันเกิดอยู่ที่ไหนอ่ะมันเกิดที่สุดของที่ข้างในที่สุดก็คือในใจนี่สิแม่มันศัตรูมันลงถึงใจด้วยนี่แม่มันหนักใจเหลือเกินงั้นนะศัตรูมันเข้าถึงใจแล้วใช่ถ้ามันอยู่ไกลๆเนี่ยค่อยยังชั่วแต่มันเข้าถึงใจเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันทำไงก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นบ้านเมืองเนี่ยนะถ้าศัตรูยังอยู่นอกกำแพงเมืองก็ไม่น่าหนักใจแต่ถ้าศัตรูทะลุกำแพงเมืองมาแล้วก็เตรียมวอดได้แล้วว่างั้นวอดวายสมจริงตามที่พระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอันเตวาสิกเรียกว่าอะไรนะอยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นศิษย์อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอาจารย์ย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกกิเลสนี่แม้มันอยู่ในฐานะศิษย์กับอาจารย์มันอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะทุกข์ขนาดไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นลูกศิษย์อยู่ร่วมย่อมอยู่เป็นทุกข์ไม่ผาสุกเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเห็นรูปด้วยตาอกุศลธรรมอันลามกที่ดำริถือระลึกถึงประโยชน์อันเกื้อกูลแก่สังโยชน์ย่อมเกิดแก่ภิกษุในศาสนานี้อกุศลธรรมอันลามกเหล่านั้นย่อมอยู่ซ่านไปภายในจิตของภิกษุนั้นเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นลูกศิษย์ภายในแปลว่ามองเห็นกิเลสก็เกิดหูได้ยินจมูกรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสกายรับกระทบโพธาภะใจนึกคิดเรื่องราวและอกุศลมันเกิดอยู่ในนั้นเลยเลยเรียกว่าอยู่ร่วมกับลูกศิษย์ภายในเหมือนกันนะลูกศิษย์ที่อยู่ในใจเลยแหละอันนี้ทุกข์แน่ส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอยู่กับอาจารย์ที่อยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอาจารย์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายขณะที่อกุศลธรรมอันลามกครอบงำเนี่ยนะขณะที่ถูกอกุศลมันครอบงำเรียกว่าอยู่ร่วมกับกิเลสที่เป็นอาจารย์ถ้าอกุศลวิตกแผ่สร้างออกไปเรียกว่าอยู่ร่วมกับศิษย์ถูกอกุศลมันครอบงำท่วมทับเรียกว่าอยู่ร่วมกับอาจารย์ในทวารทั้ง6เนี่ยนะในทวาร6เลยนี่ก็เลยเรียกว่าอกุศลเพราะมันเป็นที่อยู่คือมันอยู่ภายในก็เลยเรียกว่ามันอันตรายสมจริงดังพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสอีกสูตรหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะ3ประการนี้เป็นเครื่องเศร้าหมองในระหว่างเป็นภัยรีคือผู้สร้างความพินาศในระหว่างแปลว่าภายในเนี่ยนะมนทินภายในผู้สร้างความพินาศภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายใน3ประการฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมฟังกลัวจริงๆเหรอ ครื่องเศร้าหมองภายในภายรีผู้สร้างความพินาศภายในศัตรูภายในผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในและยิ่งกว่าเชื้อไวรัสทั้งหลายอีกนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายโลภะเป็นมลทินภายในภายรีคือเพชรศัตรูผู้ฆ่าภายในฆ่าศึกภายในโทสะโมหะเป็นต้นก็เป็นเครื่องเศร้าหมองภายในภัยรีภายในศัตรูภายในฆ่าศึกภายในนี่แหละเรียกว่าภัยรีศัตรูผู้ฆ่าฆ่าศึกภายในเพราะอะไรเพราะโลภะโทสะโมหะยังโทษอันไม่มีประโยชน์ให้เกิดโลภะโทสะโมหะทำจิตให้กำเริบภัยคือความน่ากลัวที่เกิดภายในคนพาลไม่รู้สึกถึงภัยนั้นเวลาราคะโทสะโมหะเกิดใครคิดว่ามันมีภัยบ้างใครคิดว่ามันน่ากลัวทั้งที่ว่ามันน่ากลัวที่สุดเนี่ยนะคนโลภคนโกรธคนหลงย่อมไม่รู้อัตถะคนโลภคนโกรธคนหลงย่อมไม่เห็นธรรมะขณะที่โลภครอบงำไม่เห็นอริยสัจไหมไม่เห็นเนี่ยนะโลภะโทสะโมหะครอบงำนรชนขณะใดความมืดตื้อก็มีในขณะนั้นมันมืดนะมืดตาใสนี่สิก็เลยมองเห็นแต่มันมืดเอาสิก็คิดดูนะสมมติว่าเราเครียดขึ้นมาแล้วมันคิดอะไรออกบ้างอ่ะเวลาชอบอะไรเกินไปมันมีปัญญาคิดอะไรบ้างสักอย่างไหมถ้าโง่ด้วยก็หมดสิทธิ์แล้วนะอีกสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่ามหาบพิตรธรรมะอันกระทำอันตราย3ประการนี้เมื่อเกิดภายในย่อมเกิดเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกอันตราย3ประการเป็นไฉนดูก่อนมหาบพิตรอันตรายคือโลภะโทสะโมหะนี่แลเมื่อเกิดขึ้นในภายในย่อมเกิดขึ้นเพื่อไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความทุกข์เพื่อความไม่ผาสุกนี่แหละเรียกว่าอันตรายภายในเนี่ยนะอันตรายภายในกล่าวเป็นคาถาประพันธ์ว่าโลภะโทสะโมหะเกิดในตนย่อมเบียดเบียนบุรุษผู้มีใจเป็นบาปเหมือนขุยไผ่เกิดแล้วในตนเองย่อมเบียดเบียนต้นไผ่ฉะนั้นเมื่อกิเลสที่เกิดในใจเนี่ยนะทำลายตัวเหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่สนิมเกิดเพื่อทำลายเหล็กลูกม้าอัสดรที่เกิดในแม่ม้าเพื่อทำลายแม่ม้าลูกกล้วยเพื่อฆ่าต้นกล้วยฉันใดอกุศลทั้งหลายก็ฉันนั้นราคะโทสะโมหะอารติและรติไม่ยินดีในกุศลยินดีในวัตถุกามทั้งหลายความเป็นผู้ขนลุกขนพองเกิดมีอัตภาพนี้เป็นเหตุย่อมเกิดในอัตภาพนี้ความตรึกในใจนั้นตั้งขึ้นในอัตภาพนี้ย่อมผูกสัตว์เอาไว้เหมือนพวกเด็กๆผูกกาเอาไว้ฉะนั้นเลยเรียกว่าอันตรายเนี่ยนะอันตรายเพราะมันท่วมทับมันบีบคั้นถ้าครอบงำอันตรายก็ทำลายอันตรายเหล่านั้นทั้งภายในอันครอบงำทั้งอันตรายภายนอกคำว่าผู้ไม่มีความหวาดเสียวคือไม่คลาดไม่หวาดไม่เสียวไม่สะดุ้งไม่หนีผู้ละความกลัวละความคลาดได้แล้วปราศจากความเป็นผู้ขนลุกขนพองเรียกว่าผู้ครอบงำอันตรายไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรกนะครับพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมีปกติอยู่ตามสบายในทิศทั้ง4ด้วยพรหมวิหารทั้ง4ไม่มีใจขัดเคืองด้วยอกุศลสันโดษในปัจจัยตามอริยวงศ์ครอบงำอันตรายภายในและภายนอกไม่มีความหวาดเสียวเที่ยวไปด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ผู้เดียวเหมือนหนอแรดฉะนั้นเนี่ยนะ